Ναι, για πες, Μανώλη. Εκείνο που κατάλαβα. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλεις να ακούγεται, ναι, και στο. Άκουσα στην προηγούμενη παράδοση ότι προσπαθούν στον αντιδίποδα, ο Γκουατάρι και ο Ντελές, να κάνουν μια σύνθεση μαρξισμού και φροϊδισμού. Την ίδια ώρα όμως που ο Ντελές δεν δέχεται τη διαλεκτική. Ναι. Πώς εννοεί δηλαδή τον μαρξισμό, δηλαδή θεωρία. Τώρα δεν πρέπει πια να μας εκπλήσει. Είδαμε και την περίπτωση του Αλτουσέρα, ας πούμε, ο οποίος θέλει να είναι μαρξιστής χωρίς διαλεκτική. Και απορρίπτει τη διαλεκτική ως φιλοσοφική αιγελιανή, φιλοσοφικό αιγελιανό κατάλοιπο. Το εξηγούν ήδη. Δηλαδή εξηγούν πώς αντιλαμβάνουν τον μαρξισμό χωρίς τη διαλεκτική. Κοίταξε, μέσα από αυτό το σχήμα, από το σχήμα μάλιστα το οποίο το παρουσιάσαμε και έτσι, σε αυτό το γράφημα. Γιατί ας πούμε και ο Ντουσέρ είδε τον μαρξισμό ως μια άθρος θετικιστική. Ναι, ο Αλτουσέρ το βλέπει πιο θετικιστικά. Αυτός το βλέπει βουλησιαρχικά. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μια αντιδιαλεκτική. Μια αρνητική, δηλαδή, απέναντι στη διαλεκτική αφομοίωση. Έχετε ακούσει την έκφραση «Όλα τα έχει η Μαριωρή, ο Ντεριντά της έλειπε». Λοιπόν, να δούμε σήμερα την περίπτωση του Ζακ Ντεριντά, που αντιπροσωπεύει μία από τις μεγάλες φιλοσοφίες αυτού του ρεύματος. Δηλαδή ο Ντελέζ και ο Ντεριντά είναι αναμφίβολα οι πιο πρικισμένοι στοχαστές της γενιάς τους, αλλά με αρκετά διαφορετική φυσιογνωμία. Ο Ζακ Ντεριντά γεννήθηκε το 1930 και πέθανε το 2005, πρόσφατα. Γεννήθηκε στο Αλγέρι από εβραϊκή οικογένεια, ήταν δηλαδή γαλλόφωνος Εβραίος του Αλγερίου. Και αυτό το στοιχείο έτσι της πολλαπλής διαφορετικότητας, αυτό το μειονοτικό δηλαδή, το οποίο είναι χτισμένο μέσα στην ταυτότητά του, το έκανε και αντικείμενο της ίδιας του της φιλοσοφίας εμπολής. Είναι κάτι δηλαδή πάνω στο οποίο συνειδητά οικοδόμησε. Θα κάνει μετά τον πόλεμο σπουδές στην École Normale Supérieure και στη δεκαετία του 60 συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού Tel Quel. Θυμάστε, λέγαμε το Tel Quel ήταν το οχυρό της σημειολογίας, ας πούμε. Έτσι, το έντυπο της στρουκτουραλιστικής λογοτεχνικής κριτικής. Ρολάν Μπάρτ, Τζούλια Κρίστεβα, Φιλίπ Σολέρς και ο νεαρός Ντεριντά. Από το 1962 αρχίζει μία σειρά προσωπικές δημοσιεύσεις στις οποίες αναπτύσσει τη φιλοσοφία του. Λοιπόν, πριν δούμε τώρα τις δημοσιεύσεις του και τη σκέψη του, να πούμε πάλι δύο πράγματα όσον αφορά τις επιρροές του. Θα μας βοηθήσουν λίγο να καταλάβουμε τα παράδοξα του Ντεριντά. Μία γραμμή επιρροής είναι νιτσεϊκή, δεν μας εκπλήσει, όπως και του Ντελέζ, όπως και του Φουκώ, όπως όλης αυτής της γενιάς. Αλλά βέβαια όλοι αυτοί διαβάζουν τον Νίτσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αν εξαιρέσει τον Ντελέζ, ο οποίος οικοδομεί πάνω στον Νίτσε πολλά Έτσι, το κοινό σε όλους τους άλλους είναι, και στον Ντελές βέβαια, είναι ότι διαβάζουν τον Νίτσε σαν λάβαρο του σχετικισμού. Αυτό το δεν υπάρχει αλήθεια, μόνο ερμηνείες. Έτσι, αυτό τους ενδιαφέρει από τον Νίτσε. Και αυτή την σχετικιστική ανάγνωση του Νίτσε, ο Ντεριντά την συνδέει και με τον όψιμο Βίτγκενστάιν, αυτή την κατασκευαστική δηλαδή του νοήματος που είδαμε στον όψιμο Βίτγκενστάιν, και με τον αμερικανικό πραγματισμό, ιδίως του Πίρς, που ασχολείται ιδιαίτερα με ζητήματα γλώσσας και σημασιολογίας. Μάλιστα, κάνει και μια παρατήρηση πάνω στο Πίρς, ότι είναι ο μόνος που έχει ξεφύγει από το δίκτυο. Ακριβώς. Διάβασες τη γραμματολογία? Όχι, διάβασα ένα άλλο δικό. Μάλιστα, ναι. Γιατί στη γραμματολογία τα λέει, είναι πολύ δύσκολο βιβλίο. Και βεβαίως η απόλυξη αυτής όλης της σκέψης είναι οι ίδιες οι τεχνικές γλώσσες των υπολογιστών. Έτσι, η ψηφιακή, δηλαδή η θεωρία της ψηφιακής επικοινωνίας. Θα δούμε δηλαδή ότι όλα αυτά εκεί κατατείνουν. Και αυτή την προσέγγιση αξιοποιεί φιλοσοφικά ο Ντεριντά. Λοιπόν, μία γραμμή αυτή, αν καταλαβαίνετε την ενότητά της, έτσι, το νήμα που τη συνέχει. Μία δεύτερη γραμμή είναι η φιλολογική. Αυτή δηλαδή που το συνδέει με τον Μπάρτ και με το περιοδικό Τελκέλ, είναι η καταραμένη με τα σουρεαλιστές που λέγαμε. Δηλαδή η Μπατάι, Μπλανσό, Κλωσόφσκι, και λοιπά. Έχει μια πλευρά σε αυτή την παράδοση ο Ντεριντά. Και υπάρχει και μια τρίτη παράδοση, αυτή είναι πιο χαρακτηριστική του Ντεριντά, δηλαδή τον διαφοροποιεί από όλους τους άλλους στρουκτουραλιστές και μεταστρουκτουραλιστές. Είναι αφενός η φαινομενολογία και η ερμηνευτική. Όλοι, όπως είδαμε, είναι αντιφαινομενολόγοι. Έτσι, στρουκτουραλιστές και μεταστρουκτουραλιστές είναι όλοι τους αντιφαινομενολόγοι. Και ο Ντελέζ είναι ο πιο επιθετικά, έτσι, και διακηρυγμένα αντιφαινομενολόγος. Ο Ντεριντά, αντίθετα, έρχεται από τη φαινομενολογία. Από το Χούσελ, το Χάιντεγκερ, την ερμηνευτική. Αλλά διαβασμένη μέσα από ένα ειδικό πρίσμα. Και ποιο είναι το πρίσμα? Είναι του δασκάλου του, του Λεβινάς. Έτσι, του Λεβινάς. Γιατί ο Ντεριντά είναι πρωτίστως μαθητής του Λεβινάς. Και όσα είπαμε για το Λεβινάς είναι πολύ χρήσιμα για να καταλάβουμε το παιχνίδι του Ντεριντά. Ο Λεβινάς, είδαμε ότι ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως ερμηνευτής του Χέγγελ, του Χούσελ και του Χάιντεγκερ, αλλά με έναν τρόπο που θα καταλήξει αντιφαινομενολογικός, στην ουσία δηλαδή επεξεργάζεται μία φιλοσοφική μετάφραση του Ιουδαϊκού, του Ταλμουδικού Ιουδαϊσμού, ο Λεβινάς. Έτσι, αυτή την παράδοση τη ηρωνομεί ο Ντεριντά και την τροποποιεί βέβαια, τη μεταστρέφει με κάποιους τρόπους. Λοιπόν, οι δημοσιεύσεις του, ξεκινάει το φιλοσοφικό του έργο, μπορούμε να πούμε. Ξεκινάνε με την καταγωγή της γεωμετρίας του Χούσερ, την οποία μεταφράζει ο Ντεριντά και στην έκδοση, μεταφράζει στα γαλλικά, και στην έκδοση του 1962 που εμφανίζεται, έχει μία εκτενή εισαγωγή. Έτσι, αυτή η εισαγωγή στην καταγωγή της γεωμετρίας του Χούσερ είναι το πρώτο του φιλοσοφικό κείμενο. Εδώ δηλαδή προαναγγέλλεται το πρόγραμμά του. Το 1967 θα δημοσιεύσει τρία σημαντικά έργα. Η φωνή και το φαινόμενο, η γραφή και η διαφορά περί της γραμματολογίας, που είναι, μπορούμε να πούμε, η φιλοσοφία του στο πλήρες της ανάπτυγμα. Και μετά το 1968 ένα επίσης βαρισίμαντο δοκίμιο στο περιοδικό Τελκέρ δημοσιεύεται αρχικά ως άρθρο, το Πλάτωνος Φαρμακεία. Και αν συνυπολογίσεις και το βιβλίο που εκδίδεται το 1972, το περιθώριο της φιλοσοφίας, αυτός είναι ο κλασικός Ντεριντά. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη περίοδος της σκέψης του, η ανεπτυγμένη δηλαδή και κλασική εκδοχή του Ντεριντά. Από εκεί και πέρα δημοσιεύει πολλά, βέβαια, αναρρύθμιτα κείμενα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν δύο κείμενα, δύο βιβλία δηλαδή, που εμφανίζονται αργότερα στη δεκαετία του 90, επειδή αντιπροσωπεύουν κάποιο είδους στροφή, κάποιο είδους μετατόπιση τέλος πάντων του Ντεριντά. Υπό όρους, έτσι. Και αυτό είναι η ισχύς του νόμου το 1993 και φαντάσματα του Μάρξ το 1994. Ιδού τώρα εδώ άλλη μία αντιμαρξιστική οικειοποίηση του Μάρξ. Λοιπόν, η κριτική του στο Χούσελ μπαίνει κατευθείαν στην καρδιά του ζητήματος. Αναστρέφει δηλαδή το Χούσελ. Ο Χούσελ είχε εξαγγείλει το φαινομενολογικό του πρόγραμμα υπό την προστακτική να πάμε στα ίδια τα πράγματα. Έτσι, να βάλουμε παρενθέσεις δηλαδή τις κατηγορίες, τις γλωσσικές και τις επιστημονικές, για να στοχεύσουμε το ίδιο το πράγμα όπως αναδύεται, όπως συγκροτείται μέσα στο βίωμα. Έτσι, αυτή είναι αρχή της φαινομενολογίας του Χούσελ. Το να πάμε στα ίδια τα πράγματα ήταν ένα εμβληματικό, μια εμβληματική φράση του Χούσελ. Και έλεγε ο ίδιος ο Χούσελ ότι αυτή είναι η αρχή όλων των αρχών. Ο Ντεριντά λοιπόν, με τον παραδοξολογικό τρόπο που του αρέσει να εκφράζεται, θα πει ότι θα πρέπει να την αντικαταστήσουμε την αρχή όλων των αρχών του Χούσελ με την αρχή της μη αρχής. Και αυτό το εκφράζει παραδοξολογικά και πάλι με τη φράση «εν αρχή ειν η αναπαράσταση». Δηλαδή δεν υπάρχει πρώτη αρχή. Έτσι, αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Και είναι ένα μοτίβο το οποίο θα το επεξεργαστεί με πολλούς ρητορικούς τρόπους ο Ντεριντά. Στην ουσία το επεξεργάζεται συνέχεια σε όλο το έργο. Το αντίγραφο είναι το πρωτότυπο. Έτσι, το πρωτότυπο είναι ήδη αντίγραφο. Η επανάληψη είναι η έναρξη. Η μάσκα είναι το πρόσωπο. Έτσι, κάθε αναζήτηση πρωταρχής και αυθεντικότητας είναι φαινακισμός, και οτιδήποτε μπορείς, στο οποίο μπορείς να αναχθείς ως πρώτη αρχή, είναι ήδη επανάληψη, ήδη αναπαράσταση, ήδη απομίμηση, ήδη ομοίωμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα αποδομήσει τη φαινομενολογία της ιστορίας του Χούσελ. Γιατί αυτό που κάνει ο Χούσελ στην καταγωγή της γεωμετρίας, δεν φαίνεται από τον τίτλο, όμως αυτό κάνει, είναι η προσπάθεια να θεμελιώσει μια φαινομενολογία της ιστορίας. Είναι ύστερο έργο του Χούσελ αυτό, έτσι, από τα τελευταία του περίοδου, που είναι και πιο ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, εκεί ο Χούσελ εν ολίγης λέει ότι η φαινομενολογική αντίληψη της ιστορίας δεν είναι βέβαια τα συμβάντα, η αλληλουχία των συμβάντων, εξωτερικών συμβάντων και η καταγραφή τους, αλλά τι. Είναι η καθαρή ιστορία του νοήματος. Έτσι, και το νόημα είναι κάτι το οποίο μεταβιβάζεται μέσα στην ιστορία κατά τον τρόπο καλώς είναι. Η κατά τον τρόπο που λέμε ότι μεταβιβάζεται κάτι στην παράδοση. Έτσι, ποια είναι η έννοια της παράδοσης, κοινώς εννοούμενης. Είναι η διαφύλαξη του παλιού μέσα στο νέο. Έτσι. Το παρόν περιέχει μέσα το μέλλον, αλλά περιέχει και το παρελθόν. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει ένα συνεκτικό πλέον που τα έννοια. Ακριβώς. Στο επίπεδο δηλαδή της σημασίας υπάρχει μία συνεχής μετάδοση και διαφύλαξη. Ο Χούσελ θα πει κάπου δηλαδή ότι όλο το παρελθόν ενυπάρχει μέσα στο παρόν και όλο το μέλλον ταυτόχρονα προαναγγέλλεται στο παρόν. Δηλαδή το παρόν, καλώς την έρθει. Το παρόν αντιπροσωπεύει μία νοηματική πλεισμονή, έτσι, για το Χούσελ. Είναι καθαρό παρόν σημασίας, το οποίο εμπεριέχει όλο το παρελθόν ως ίχνος και όλο το μέλλον ως σπέρμα. Η έννοια της παράδοσης είναι πολύ συναφής εδώ, γιατί η ερμηνευτική που ακολούθησε, η ερμηνευτική φιλοσοφία που ακολούθησε το Χούσελ, ουσιαστικά οικοδομεί πάνω στην έννοια της παράδοσης. Χρησιμοποιεί πολύ την έννοια της παράδοσης ως νοηματικό ορίζοντα κλπ. Αυτό υποδηλώνει δηλαδή αυτή η προβληματική του Χούσελ. Λοιπόν, λέει ο Ντεριντά τώρα, αυτό είναι χαρακτηριστικό, το παραδοξολογικό επιχείρημα του Ντεριντά, το οποίο επαναλαμβάνεται άπειρες φορές σε όλες τις αποδομήσεις. Αυτή είναι η στρατηγική της αποδόμησης. Κοιτάξτε, λέει, η φιλοσοφία έχει την τάση, καταρχάς όλες οι εκφράσεις και όλα τα νοήματα είναι διπλά, είναι εμφύσιμα. Έτσι, κάθε φράση έχει την καλή και την κακή της όψη. Δηλαδή μπορεί να την εννοήσεις και έτσι, μπορεί να την εννοήσεις και έτσι. Η φιλοσοφία έχει το κακό συνήθειο να βλέπει μόνο την καλή πλευρά των πραγμάτων και να αποθεί την κακή. Όταν λοιπόν ο Χούσελ μας λέει ότι όλο το παρελθόν διαφυλάσσεται στο παρόν και όλο το μέλλον προαναγγέλλεται επίσης στο παρόν, αυτό, αν το καλοσκεφτούμε, σημαίνει επίσης ότι αφού το παρελθόν είναι ακόμη παρόν και το μέλλον ήδη παρόν, το παρόν είναι ασύμπτωτο με τον εαυτό του. Το παρόν είναι δηλαδή πάντοτε καθυστερημένο, ήδη καθυστερημένο και πάντα έχει ήδη παρέλθει. Έτσι, αν διαβάσουμε ανάποδα αυτή την πρόταση, το παρόν ως πλεισμονή σημασίας που θέλει να το παρουσιάσει ο Χούσελ μπορεί να εμφανιστεί ως ένδυα σημασίας, ως διαρκής ένδυα και ως διαρκές κενό σημασίας. Έτσι, κάτι το οποίο συνεχώς διαφεύγει από τον εαυτό του, δεν μπορεί να συμπέσει με τον εαυτό του. Είναι μια διαρκής έλλειψη, μια διαρκής ένδυα. Αυτή λοιπόν η σχέση μεταξύ των δύο αντιτιθέμενων σημασιών αντιπροσωπεύει την πρωταρχική διαφορά για τον Ντεριντά, την οποία την ονομάζει και πρώτο διαφορά. Λέει, είναι η διαφορά που θεμελιώνει όλες τις διαφορές και για να τις δώσει αυτόν τον σημαντικό χαρακτήρα κάνει και μια ορθογραφική τροποποίηση, αντικαθιστά στη λέξη difference το «ε» με το «α», φτιάχνει μια ανορθόγραφη, έτσι φτιάχνει μια σκόπιμα ανορθόγραφη λέξη για να υποδηλώσει την πρώτο διαφορά. Δηλαδή αυτή τη θεμελιώδη, το θεμελιώδες ασύμπτωτο της στιγμής με τον εαυτό της, του πράγματος με τον εαυτό του, στο οποίο εδράζονται όλες περαιτέρω οι διαφορές, οι εμπειρικές διαφορές. Και αυτό ο Κωστής ο Παπαγιώργης, το, για να το αποδώσει τα ελληνικά, να έκανε το μέγα, το όμικρον το έκανε ωμέγα, διαφορά με ωμέγα. Έτσι, με αυτή την κριτική στο Χούσελ, ήδη όπως σας είπα, ο Ντεριντά εξαγγέλει το πρόγραμμά του. Φαίνεται τι θέλει να κάνει και πώς θα το κάνει ήδη. Στο μεγάλο του βιβλίο που ακολουθεί, το περί της γραμματολογίας, θα έρθει η σειρά του Σωσίρ. Έτσι, θα στρέψει τα αποδομητικά του πυρά τώρα στον Σωσίρ, το θεμελιωτή της φορμαλιστικής γλωσσολογίας. Ποιο είναι το πρόβλημα με το Σωσίρ? Ο Σωσίρ ορθά, ναι, θα λέγεις. Τη διάκριση μέρων σημενωμένου ουσιαστικά διαιωνίζει μια διαστική οντολογία και ότι μας φέρνει στο μυαλό, ας πούμε, τον Πλάτωνα, όπου έχουμε το σημαίνω που μεταβάλλεται συνέχεια, δηλαδή ο πραγματικός κόσμος, και το σημαίνω που είναι σταθερό, δηλαδή η ιδέα, οι πρωταρχικές ιδέες του Πλάτωνα. Δηλαδή, σωστά ο Σωσίρ βέβαια έχει υποδείξει την αυθαιρεσία του σημαίνοντος, αλλά το λάθος του ποιο είναι? Ότι παρόλα αυτά υποθέτει ότι υπάρχει κάπου πίσω ένα σημαινόμενο, σταθερό σημαινόμενο. Αυτή η ιδέα είναι καθαρός μύθος, λέει ο Ντεριντά. Δεν υπάρχει κανένα σημαινόμενο. Το σημαινόμενο είναι μία καθαρή φαντασίωση. Είναι μεταφυσική φαντασίωση. Είναι η κληρονομιά της πλατωνικής ιδέας, ότι υπάρχει δηλαδή ένα νόημα, ας πούμε. Έτσι, υπάρχει μια σταθερή νοηματική δομή κάπου πίσω και υπάρχει μια γλώσσα που τη σημαίνει. Μια γλώσσα η οποία κάτι θέλει να σημάνει, το οποίο κάπου βρίσκεται. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα πουθενά και η γλώσσα κατασκευάζει εκ του μειόντος. Έτσι, αυτή είναι η κριτική στο Σωσίρ. Ουσιαστικά δηλαδή απαλήφθη εντελώς την έννοια του σημαινωμένου. Έτσι, η έννοια του σημαινωμένου είναι ένας μεταφυσικός μύθος. Αυτή είναι η θέση του. Κάθε σημαινόμενο, λέει, είναι ήδη σημαίνον ενός άλλου σημαίνοντος και ούτω καθεξής. Αυτό μας θυμίζει βέβαια τη λακανική αλυσίδα των σημαινόντων. Αλλά ο Λακάν, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, ως ψυχαναλυτής, ήταν υποχρεωμένος να επικαλεστεί μία πρωταρχή της γλώσσας εξωγλωσσική. Έτσι, ενορμητική ή κάποιου τέτοιου είδους. Και έτσι θα επινοήσει εκείνο το πρώτο σημαίνον που είναι ο φαλός, είδαμε πώς τον κατασκευάζει, και από εκεί και πέρα θα βάλει μπρος την αλυσίδα των σημαινόντων. Υπήρξε και μια διαμάχη του Ντεριντά με το Λακάν, ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο. Ο Ντεριντά θεωρεί εξίσου μυθολογική την ιδέα ενός πρωταρχικού σημαίνοντος, γι' αυτό και κατηγορεί για φαλοκεντρισμό τη θεωρία του Λακάν και βεβαίως όλη τη δυτική σκέψη, στην οποία αποδίδει την κατηγορία λογοφωνοφαλοκεντρισμός. Λογοφωνοφαλοκεντρισμός. Θα δούμε τώρα κομμάτι-κομμάτι τα συστατικά αυτού του πράγματος. Για τον Ντεριντά, δηλαδή, ο Ντεριντά μάλλον για τον Σωσίρ έχει την άποψη ότι το σημαινόμενο του Σωσίρ είναι κάτι σαν λατινική ιδέα. Ναι. Και εξού και το απορριπτή. Ναι, η ιδέα ενός σταθερού νοήματος, έτσι. Ενός σταθερού, μια σταθερής νοηματικής δομής. Οπότε δηλαδή αυτή την ιδέα, ας πούμε, που είδαμε στο στρουκτουραλισμό, που ξεκινάει από την αυθαιρεσία του σημαίνοντος, που εμείς την είπαμε νομιναλιστική προσέγγιση στη γλώσσα, βλέπουμε εδώ ότι ο Ντεριντά την τραβάει στο μη παρέκει. Έτσι, την τραβάει ως εκεί που παίρνει. Εκεί δηλαδή που και οι ίδιοι στρουκτουραλιστές θα ήταν απρόθυμοι να τον ακολουθήσουν. Δεν υπάρχει λοιπόν σημαινόμενο, που σημαίνει δεν υπάρχει ουσία, δεν υπάρχει σημασία, δεν υπάρχει νόημα κτλ. Το ίδιο το πράγμα, λέει ο Ντεριντά, είναι σημείο. Το ίδιο το πράγμα είναι σημείο. Σε τίποτα πίσω από σημεία, από καθαρά σημεία, δεν έχουμε δικαίωμα να αναχθούμε. Φτάνοντας λοιπόν σε μία τόσο ριζική έννοια, αντίληψη του σημείου, θα αλλάξει και τον όρο, πια εγκαταλείπει τον όρο σημείο και εγκαθιστά στη θέση του έναν άλλον όρο που είναι το περίφημο ίχνος. Έτσι, το ίχνος. Το ίχνος. Το ίχνος, μία έννοια κεντρική στην φιλοσοφία του Ντεριντά, είναι κληρονόμος του σημειολογικού σημείου. Έτσι, ριζικοποιημένο όμως κατά αυτόν τον τρόπο που λέμε. Και η γενίκευση του ίχνους, δηλαδή το δίκτυο των ίχνων, τι είναι? Η γραφή. Η πιο κεντρική έννοια για τον Ντεριντά. Έτσι, η γραφή στον Ντεριντά ορίζεται ως το δίκτυο των ίχνων. Και όχι η γλώσσα, δεν είναι. Λοιπόν, όχι η γλώσσα, η γραφή. Γιατί όλη η γλώσσα για τον Ντεριντά, ακόμα και η προφορική γλώσσα, είναι γραφή. Θα το δούμε τώρα πώς το εννοεί αυτό. Κάμια ερώτηση. Ναι. Το ότι αντικαθιστά το σημείο από το ίχνος θέλει να δείξει ακόμα περισσότερο, επειδή το ίχνος στερείται ακόμα περισσότερο αυτό το σταθερού. Ακριβώς. Ορίζει το ίχνος ως εξής. Το σημαίνον μιας απουσίας. Το ίχνος τι είναι? Το σημαίνον μιας απουσίας. Έτσι, κοιτάξτε, για σκεφτείτε το αυτό το πράγμα, τι λέμε ίχνος, ας πούμε. Σημάδι, έτσι, γιατί το σημείο, το σημάδι, αυτό περί αυτού πρόκειται. Τι λέμε, ας πούμε, σημάδι ή ίχνος? Ναι, λέμε ας πούμε, βλέπουμε ας πούμε στον τοίχο πιτσιλιές κόκκινες και λέμε εδώ έχει ίχνη από αίμα, έτσι. Ποιο είναι το ίχνος? Είναι το κόκκινο χρώμα? Μας δίνει τη δυνατότητα να φανταστούμε τι σημαίνει. Ναι. Δεν είναι το κόκκινο χρώμα. Έτσι, το κόκκινο χρώμα είναι μια υλική ποιότητα. Απλώς εντάσσεται μέσα σε το κόκκινο χρώμα που βλέπουμε στους τοίχους, εντάσσεται ούτε ο τοίχος είναι, ούτε το κόκκινο χρώμα καθ' αυτό, ούτε το σχήμα που έχουν οι πιτσιλιές. Έτσι. Απλώς όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία εντάσσονται σε ένα τέτοιο συμφραζόμενο, σε ένα τέτοιο δίκτυο συμφραζομένων που σε κάνουν να σκεφτείς ότι εδώ συνέβη κάτι το οποίο δεν βλέπεις αλλά υποθέτεις. Αυτή η δομή που συνδέει αυτό που βλέπεις με αυτό που δεν βλέπεις, αυτό είναι το ίχνος. Έτσι, το αίμα δεν είναι ίχνος. Το αίμα γίνεται ίχνος όταν το αντιληφθείς ως σημαίνον ενός κάποιου πράγματος που δεν είναι παρόν. Έτσι, με αυτή την έννοια λοιπόν το ίχνος ορίζεται ως το σημαίνον μιας απουσίας. Άρα όταν λέει το πράγμα είναι ίχνος, εννοεί ας πούμε αυτή την έλλειψη νοήματος, τη φαντασιωσική ικανότητα μας να δίνουμε νόημα. Την έλλειψη νοήματος και την έλλειψη οντολογικής, πώς να πούμε, οντολογικής πλεισμονής. Δηλαδή τα πράγματα, τι είναι τα πράγματα? Δεν είναι παρά σημεία που αναγνωρίζουμε και τους αποδίδουμε κάποια σημασία. Τα εντάσσουμε σε ένα πλαίσιο σχέσεων που είναι σε τελευταία ανάλυση μια γλωσσική κατασκευή. Δηλαδή σαν να λέμε όλη η πραγματικότητα, έτσι, όλη η πραγματικότητα, όλο αυτό που λέμε πραγματικότητα, με ό,τι σημαίνει αυτή η έννοια, ό,τι βάρος έχει αποκτήσει σε όλη την ιστορία της φιλοσοφίας, μετασχηματίζεται στον Ντεριντά σε αυτό που λέμε σήμερα εικονική πραγματικότητα. Τι είναι το εικονική πραγματικότητα, όπως το χρησιμοποιούμε στη γλώσσα των υπολογιστών, του διαδικτύου, στις ψηφιακές τεχνολογίες, το virtual reality. Τι υποδηλώνει ο όρος virtual reality? Ότι έχεις μια σημειακή προσομοίωση, έτσι δεν είναι? Ότι σε έναν διαδικό κώδικα 01 που είναι ο ψηφιακός κώδικας, φτιάχνεις προσομοιώσεις πραγματικοτήτων. Μόνο που εδώ δεν είναι διαδικός, είναι άγριος. Διαδικός είναι. Διαδικός γιατί η διαδική είναι η δομή της γλώσσας. Ουσιαστικά λοιπόν ο Ντεριντά το οικειοποιείται αυτή την εικόνα του κόσμου, δεν μπορεί να το πει κανείς έτσι, προφανώς δεν το λέει έτσι ο Ντεριντά, οικειοποιείται την εικόνα του κόσμου που μας δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για να ασκήσει κριτική σε όλη τη φιλοσοφία. Δηλαδή όλη η φιλοσοφία είναι μία μεταφυσική της παρουσίας, της πραγματικότητας, της πλεισμονής, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορούμε νομίμως να αναχθούμε σε τίποτα πίσω από φαινόμενες επιφάνειες. Καθαρά ψηφιακά ίχνη. Δηλαδή αυτό που είπες, εικονική, λέγεται για τον Τεριντά η πραγματικότητα αυτή που εμείς θεωρούμε, θεωρείται εικονική πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Διότι όλα τα πράγματα είναι σημεία. Έτσι. Δεν είναι τίποτα περισσότερο δηλαδή από αυτό που βλέπουμε στην εικόνα ενός, στην οθόνη ενός υπολογιστή. Αυτό δεν είναι ένα είδος, τώρα χρησιμοποιήσω, αντιπατικός γλωσσολογικού εμπειρισμού. Ναι, είναι, είναι. Αυτό αντλεί από τον Πίρς. Ένας ακραίος γλωσσολογικός εμπειρισμός. Ακραίος γλωσσολογικός. Ναι, πού είναι να το πεις, ναι, ναι. Ακραίος, δηλαδή μεταχιουμιανός, ας πούμε. Αυτό είδε στον Πίρς, ο Ντεριντά, τη δυνατότητα μιας τέτοιας ενόησης. Και βέβαια αυτός ο ακραίος γλωσσολογικός εμπειρισμός είναι ένας απόλυτος σχετικισμός, έτσι, ένας απόλυτος σχετικισμός. Και σε τελευταία ανάλυση, στην προέκτασή του όπως θα δούμε, είναι ένας μηδενισμός. Δηλαδή αν υπάρχει μία μηδενιστική φιλοσοφία, δεν είναι η φιλοσοφία του Νίτσε, είναι η φιλοσοφία του Ντεριντά. Είναι μηδενιστική με την πλήρη σημασία του όρου, με την κυριολεκτική σημασία του όρου. Ναι. Κάτι για το Χούσελ. Ναι. Ο Χούσελ όταν θεωρεί ότι το παρελθόν μεταφράζεται μέσα στο παρόν, το θεωρεί σαν ίχνος μέσα στο παρόν. Όχι, ο Χούσελ δεν χρησιμοποιεί την έννοια του ίχνος. Γιατί πριν το είπες ως ίχνος, το χρησιμοποιήσει του Χούσελ. Ναι, μπορεί να το είπα έτσι. Εννοώ ότι τα περιεχόμενα του παρελθόντος ενυπάρχουν μέσα στο παρόν. Ναι, ενυπάρχουν όμως, μπορούμε να καταδυθούμε μέσα σε αυτά τα περιεχόμενα παρελθόντος και να τα γνωρίσουμε απόλυτα, ναι. Ή υπάρχει μια δυνάμη, δηλαδή μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα τους, δεν μπορούμε δηλαδή να φτάσουμε στο... Να σου πω, να το καταλάβεις αυτό με τον εξής τρόπο. Η ερμηνευτική, έτσι, η φιλοσοφική παράδοση που λέμε ερμηνευτική, η οποία είναι μια μεταχουσελιανή τάση στον 20ο αιώνα, αλλά υπήρχε και πριν το Χούσελ. Υπήρχε δηλαδή από τις αρχές του 19ου αιώνα, υπήρχε με τον Τιλτάι, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Χούσελ, και πιο πριν του Σλάιερμαχερ. Έτσι, ο Σλάιερμαχερ ξεκινήσε από την ερμηνεία των βιβλικών κειμένων και μετά προεκτάθηκε τον Τιλτάι σε όλα των ειδών τα κείμενα. Η ιδέα λοιπόν είναι η εξής, όταν ερμηνεύουμε ένα κείμενο, τι κάνουμε. Δεν το αναλύουμε γραμματολογικά μόνο, αυτό που λέμε εμείς συχνά διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές. Έτσι, τι σημαίνει διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές. Σημαίνει ότι στο κείμενο έχει αποκρισταλωθεί και ως κείμενο εδώ μπορούμε να πούμε και ένα έργο της εγκληπτικής, έτσι, ένα έργο ζωγραφικής, ένα έργο τέχνης με την ευρία έννοια. Αυτό που έλεγε η Πένια, νομίζω ότι διαλεκτική, ναι, εικόνα αυτό το πράγμα, κάπως. Μοιάζει με αυτό, δεν είναι το ίδιο ακριβώς, αλλά είναι λίγο συγγενικό. Η ιδέα είναι η εξής στους ερμηνευτικούς, ότι σε ένα κείμενο του παρελθόντος έχει αποκρισταλωθεί μία πολιτισμική εμπειρία. Έτσι, ο τρόπος που μία ολόκληρη εποχή βίωνε τα πράγματα, τον κόσμο, τον εαυτό της κτλ. Και έχει παγώσει και έχει γίνει κείμενο, έχει γίνει ένα γλυπτό. Εμείς σήμερα, ένα αρχαιολογικό γλυπτό, έτσι, όλη η εμπειρία δηλαδή της Αθήνας του 5ου αιώνα, η κοσμοαντίληψη, τα πάθη των ανθρώπων, έτσι, οι επιδιώξεις τους, οι αποβλέψεις τους, έχουν αποκρισταλωθεί στην τέχνη τους. Εμείς ερχόμαστε 20 αιώνες μετά, πολύ μακρινά από αυτόν τον κόσμο, και βλέπουμε αυτή την τέχνη και μας συγκινεί. Τι συμβαίνει, την ερμηνεύουμε, έτσι, τι σημαίνει την ερμηνεύουμε. Σημαίνει ότι μέσα από αυτό που είναι κατατεθειμένο πάνω στο μάρμαρο ή στο κείμενο ή οπουδήποτε, αναβιώνουμε μέσα μας αυτή την εμπειρία της παρελθούσα της ανθρωπότητας. Δηλαδή ξανανιώθουμε πώς ένιωθε ένας Έλληνας του 5ου αιώνα. Έτσι, ζωντανεύουμε μέσα μας τον Έλληνα του 5ου αιώνα. Και αυτό είναι δυνατό επειδή, όπως έλεγε ο Σενέκας, είμαι άνθρωπος και τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Έτσι προϋποτίθεται εδώ ότι υπάρχει μια συνέχεια στην ανθρώπινη εμπειρία και ότι κάθε εκδοχή του ανθρώπινου είναι δυνητικά αναβιώσιμη από κάθε άλλη. Μόνο έτσι ανακτούμε το παρελθόν και τον παλιούς πολιτισμούς, την αρχαιότητα, την ίδια μας την παράδοση. Έτσι, αυτή είναι η έννοια του, η σημασία διατηρείται του παρελθόντος, διατηρείται μέσα στο παρόν. Έτσι, εν υπάρχει. Μέσα στο παρόν υπάρχει όλο το παρελθόν αποκρισταλωμένο, ας πούμε. Αυτά είναι να μπορείς να το διαβάσεις. Και η εμπειρία ενός Έλληνα του 5ου αιώνα είναι απολύτως αναβιώσιμη από μένα σήμερα. Ναι, τώρα το απολύτως δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή ο καθένας από αυτούς πώς θα το σκεφτόταν, αλλά είναι σε γενικές γραμμές αναβιώσιμο. Σε γενικές γραμμές τουλάχιστον. Ο τρόπος αυτός πάντως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε όταν ερμηνεύουμε ή αυτό που κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αλλά που εν μέρει το κάνουμε και ασυνείδητα, ναι. Να ρωτήσω και εγώ κάτι για το Χούσλερ, συμπληρωματικό αυτό που είπε ο Βασίλης, ο Σπύρος. Λοιπόν, ο Ντεριντά ερμήνευσε αυτό που έλεγε ο Χούσλερ για το παρόν ως κενό περιεχομένο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και μετά από αυτό το σχόλιο που έκανες, έφερες την λέξη της διαφοράς. Μπορούμε να το ξαναπούμε λίγο, δηλαδή δεν το κατάλαβα κολλάει η διαφορά εδώ πέρα, ώστε το παρόν είναι κενό περιεχομένο, κατά Ντεριντά. Λέει ακριβώς. Ναι. Το παρόν είναι ασύμπτωτο με τον εαυτό του. Ναι. Είναι πάντα ήδη καθυστερημένο και ταυτόχρονα έχει ήδη πάντα παρέλθει. Έτσι, αυτό το ασύμπτωτο με τον εαυτό του, αυτή είναι η πρωτοδιαφορά. Λοιπόν, λέγαμε ότι το ίχνος είναι το σημαίνον μίας απουσίας και το πλέγμα των ίχνων, στην ουσία δηλαδή το μόνο πράγμα στο οποίο έχουμε πρόσβαση, είναι η γλώσσα. Τη γλώσσα ο Ντεριντά την ονομάζει γραφή και όχι γλώσσα. Έτσι όπως αλλάζει το σημείο σε ίχνος, αλλάζει και τη γλώσσα σε γραφή. Γιατί? Γιατί εδώ θα στήσει την πολεμική του εναντίον ολόκληρης της δυτικής φιλοσοφικής παράδοσης, αυτή την οποία όπως σας είπα αποκαλεί λογοφωνοφαλοκεντρισμό, εστιάζοντας σε διάφορα σημεία της, ένα από τα οποία είναι και η έμφαση, η αξιακή προτεραιότητα που έδινε πάντα αυτή η παράδοση στον ομιλούντα λόγο και ως εκ τούτου η σχετική απαξίωση της γραφής. Έτσι. Ότι υπάρχει δηλαδή μία ιδεολογία, ας πούμε, στην ελληνοδυτική παράδοση, που είναι όλη η φιλοσοφική παράδοση, που εξαίρει τον ομιλούντα, το ζωντανό λόγο, έτσι, το ζωντανό λόγο, το λόγο που είναι παρόν στον εαυτό του, και αυτό πάντα μας πηγαίνει βέβαια στην προφορικότητα, εναντίον της γραφής, που είναι το πράγμα το νεκρό, το ξένο, το αποξενωμένο κτλ. Και χρησιμοποιεί... Αυτό το στηρίζει ιστορικά στο πράγμα που η προφορικότητα ήταν... Θεωρείται η γραφή ότι είναι χαρακτηριστικό του δυτικού πολιτισμού, ναι, και ναι. Είναι αντίθετη με προφορικότητα των χρόνων των... Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί κανείς και σε εμπειρικό επίπεδο να θίξει αυτή τη θέση του Ντεριντά. Αλλά ο ίδιος επικαλείται θεμελιώδη κείμενα του δυτικού, της δυτικής παράδοσης, και το κλασικό βέβαια είναι ο Φέδων του Πλάτωνος. Έτσι. Συγγνώμη, ο Φέδρος. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι το οποίο ο Ντεριντά συζητάει εκτενώς, όπου ο Σοκράτης λέει ότι η γραφή κανονικά είναι μία υπόμνηση του ζωντανού λόγου και ότι αν χάσει την επαφή της με το ζωντανό λόγο δεν έχει καμία αξία και κανένα νόημα από μόνη της. Και μάλιστα κάνει ένα παράδειγμα, είναι σαν το γιο, λέει, ο οποίος όταν δεν μπορεί να προσφύγει στον πατέρα του δεν ξέρει να απαντήσει όταν τον ερωτάνε. Έτσι, η γραφή δηλαδή είναι το απολωλώς τέκνο και ο πατέρας με κεφαλαίο π είναι ο λόγος με κεφαλαίο λάμδα της ελληνικής μεταφυσικής. Έτσι, αυτή είναι η ιδεολογία της φιλοσοφίας. Έτσι, ως εκ τούτου όλα τα κακά αποδίδονται στη γραφή, που είναι το νεκρό, το αλωτριωμένο, το ψευδές κτλ. Σε αντίθεση δήθεν με έναν ζωντανό παρόντα λόγο που είναι ο ίδιος πλεισμονή και παρουσία. Πλεισμονή είναι δηλαδή και παρουσία. Έτσι αυτή η μεταφυσική της παρουσίας καταλήγει στην ιδεολογία του φωνοκεντρισμού, που είναι μια χαρακτηριστική ιδεολογία της δυτικής παράδοσης. Και ένα δεύτερο παράδειγμα πάλι που χρησιμοποιεί είναι από το Ρουσό. Έτσι, γιατί ο Ρουσό στο δοκίμιο του περί των γλωσσών έχει εκεί μια υπεράσπιση της προφορικότητας έναντι της γραφής, αλλά ο Ρουσό με τον αντίθετο τρόπο το κάνει. Όχι για να υπερασπιστεί έναν λόγο με κεφαλαίο λάμδα, αλλά ακριβώς αυτό που έλεγε τώρα η Ιωάννα, το οποίο εκτόπισε η γραφή. Δηλαδή την αμεσότητα των αρχαϊκών κοινωνικών σχέσεων ενάντια στην αστική αποξένωση που μεσολαβείται από τη γραφή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, και στον Πλάτωνα και στον Ρουσό μπορεί να έχουμε κάποιο τύπο απαξίωση της γραφής σε σχέση με το ζωντανό λόγο, αλλά έχει διαφορετικό νόημα. Έχει διαφορετικό νόημα γιατί αλλιώς, εντελώς αλλιώς εννοείται ο λόγος στον Πλάτωνα και στον Ρουσό. Δηλαδή, στον Πλάτωνα είναι όντως αυτή η μεταφυσική κατασκευή, ενώ στον Ρουσό δεν είναι αυτό το πράγμα. Αλλά ο Ντεριντά τα συγχαίει σκόπιμα για να περάσει τη θέση την προαποφασισμένη. Και μετά θα πει ότι όλες οι διακρίσεις, ότι όλες οι αξιολογικές διακρίσεις και τα ιεραρχικά δίπολα που κατατρίχουν τη σκέψη μας, και πρώτα-πρώτα το δίπολο ψυχή-σώμα, ανάγεται σε αυτή τη σχέση φωνή-γραφή. Η ψυχή είναι η φωνή, ο ζωντανός λόγος, και το σώμα είναι η γραφή, η εξωτερικότητα. Σε κάποιο σημείο λοιπόν, εκθέτοντας αυτά τα επιχειρήματα, αυτά τα εκθέτει στη γραμματολογία, τα εκθέτει και στην Πλάτωνος φαρμακεία και αλλού βέβαια, κυρίως εκεί. Υιοθετεί ρητορικά και μια αντίθετη άποψη, πολύ κοντά σε αυτό που είπες Ιωάννα, και είναι μια άποψη του Λέβι Στρος. Την αλλιεύει από τους λιμένους τροπικούς. Εκεί που ο Λέβι Στρος βρίσκεται σε μια φυλή του Αμαζονίου, η οποία δεν έχει γραφεί, είναι ένας προεγράμματος πολιτισμός. Ο αρχηγός τον ευλέπει, που ο ίδιος κρατάει σημειώσεις και δείχνει ένα ζωηρό ενδιαφέρον για το τι κάνει, έρχεται, παίρνει τα χαρτιά και αρχίζει και αυτός ο ίδιος ο αρχηγός να σκιτσάρει πράγματα, να φτιάχνει σχήματα, και μετά τα χρησιμοποιεί αυτά για να... Ναι, ναι. Για να δείξει στους άλλους ότι κατέχει μια μυστική γνώση, ότι έχει πάρει δηλαδή από τον ξένο ανθρωπολόγο ένα μυστικό εργαλείο το οποίο του δίνει μια υπεροχή απέναντι στα άτομα της φυλής του που δεν το κατέχουν. Και καταλήγει ο Λέβι Στρος στο επιμύθιο αυτής της αναφοράς ότι πιθανώς ο κύριος λόγος για την καθιέρωση της γραφής είναι η εδραίωση της εξουσίας. Συνδέει δηλαδή τη γραφή με τις δομές της εξουσίας. Λοιπόν, ο Ντεριντά φέρνει προς συζήτηση αυτή την πραγμάτευση του Λέβι Στρος, όχι για να την αρνηθεί, έτσι, δεν υποστηρίζει δηλαδή ότι η γραφή δεν είναι συμφυής με την εξουσία, είναι, και όλα τα κακά που της αποδίδονται, σωστά της αποδίδονται, απλώς δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δηλαδή αυτό που λέμε ζωντανός λόγος είναι ήδη μια γραφή. Έτσι, όλη η ιστορία είναι, φτιάξαμε το μύθο ενός ζωντανού λόγου που είναι πέραν της γραφής. Δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε λόγος είναι μια κατασκευασμένη έννοια με σημεία, με σημαίνοντα, άρα μια γραφή. Άρα όλες οι εξουσίες είναι γενείς σε αυτές τις σημασιακές κατασκευές. Και όλες είναι γραφές. Ότι η γραφή είναι εξουσία. Αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει και στον Έγκυλ, στο Αγίπουλη, στο καταλογή της οικογένειας. Ναι, υπάρχει σε πολλούς βέβαια. Σε εμπειρικό επίπεδο, ναι, αυτή είναι η κουβέντα. Αλλά ο Ντεριντά καταλαβαίνετε ότι δίνει μια διαφορετική σημασία. Κατά συνέπεια λοιπόν, μάλιστα θα πει γιατί είναι γραφή, έτσι, η γλώσσα γενικά, ο λόγος με οποιαδήποτε έννοια είναι πάντα ήδη γραφή, γιατί βασίζεται στο ίχνος, προϋποθέτει το ίχνος, το οποίο είναι προγενέστερο κάθε διάκρισης σε οπτικό και ακουστικό. Δηλαδή το ακουστικό ίχνος είναι τόσο ίχνος όσο και το οπτικό ίχνος. Άρα είτε μιλάμε για έναρθρο λόγο, αρθρωμένο λόγο, είτε μιλάμε για γραπτό λόγο, πάντοτε μιλάμε για δίκτυα ίχνων. Άρα όλες οι κατηγορίες περί αποξένωσης, εξωτερικότητας, εξουσίας και ολοτρίωσης και τα λοιπά διατηρούνται. Απλώς δεν υπάρχει τίποτα έξω από αυτό. Όλη η γλώσσα, αλλά και όλοι οι θεσμοί, οτιδήποτε δομεί το κοινωνικό σώμα και οτιδήποτε συνιστά αυτό που λέμε πολιτισμό, είναι ίχνη και δίκτυα ίχνων. Άρα δομές εξουσίας, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Θα πει πάλι ότι το ίχνος είναι η μη αναγόγιμη διαφορά, έτσι, η διαφορά με ωμέγα, η οποία καθιστά δυνατές όλες τις άλλες. Είναι τελικώς το ασύμπτωτο του νοήματος με τον ίδιο τον εαυτό του. Έτσι, πρώτον, διαφορά. Ναι. Λέω αυτή την ανορθογραφία που έφτιαξε τον Τιφεράνους που κάνει το εψιλον άλφα, το ε, α, εκεί πέρα. Ο Παπαγιώργης, για να το αποδώσει κάπως στα ελληνικά, έκανε το όμικρον ωμέγα, η διαφορά με ωμέγα. Όταν λοιπόν λέμε το ασύμπτωτο του νοήματος προς τον ίδιο τον εαυτό του, έτσι, αυτό ισοδυναμεί με αυτό που λέμε δεν υπάρχει νόημα. Έτσι, το δεν υπάρχει νόημα έχει βέβαια μία συγκεκριμένη σημασία στον Τεριντά. Δεν υπάρχει ένα νόημα. Και όλες οι αποδομήσεις του Τεριντά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή η γενική στρατηγική της αποδόμησης ποια είναι. Όπως είδαμε στη φράση του Χούσερ, έτσι, με τον ίδιο τρόπο δουλεύει σε όλες τις αποδομήσεις του. Μία πρόταση που συνήθως γίνεται αντιληπτή με ένα νόημα τυραγίζει και δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει ένα δεύτερο νόημα, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Έτσι, κάθε νόημα έχει το πίσω, την πίσω του όψη, ένα αντίθετο νόημα, περισσότερα του ενός. Εν συνεχεία δεν έχει την αφέλεια να πει ότι αυτό το δεύτερο νόημα που υπέδειξε αυτός που κρύβεται μέσα στο πρώτο είναι το σωστό και ότι το άλλο είναι. Αλλά θα έλεγε ξανά ουσιαστικά, θα ήταν σαν να ξανακάνει μια πολιτική φιλοσοφία. Ακριβώς. Αλλά η κατάληξη του επιχειρήματος είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει ένα νόημα, εφόσον πολλά νοήματα είναι δυνατά, δεν υπάρχει νόημα. Με κεφαλαίο νι. Έτσι, με αυτή την έννοια δεν υπάρχει νόημα. Δεν υπάρχει μοναδικό και έγκυρο νόημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια άπειρη δυνατότητα νοημάτων που είναι όλα εξίσου έγκυρα και εξίσου άκυρα. Έτσι, όπου πολλά νοήματα είναι δυνατά, κανένα νόημα δεν υπάρχει. Έτσι, αυτό είναι. Δεν θα μπορούσε να το πει και ο γλωσσολογικός στρουκτουραλισμός με έναν τρόπο. Ναι, αλλά από εκεί κατάγεται. Δηλαδή είναι μια ριζικοποίηση αυτής της προσέγγισης, αλλά ο γλωσσολογικός στρουκτουραλισμός είναι πολύ πιο συμβατικός. Δεν το τραβάει το πράγμα τόσο μακριά. Έτσι, σου λέει ότι για να μιλήσεις πρέπει να συγκροτήσεις προτάσεις που συγκροτούνται με αυτούς τους κανόνες κλπ. Γιατί κρατάει στα λέω το συμβαίνω, δεν αποδομεί. Δεν επισέρχεται, αλλιώς μάλλον πρέπει να το πούμε. Δεν προσπαθεί να τραβήξει τις έσχατες οντολογικές συνέπειες της μεθοδολογικής του θέσης. Έτσι, μένει στο μεθοδολογικό επίπεδο και δεν σκέφτεται, δεν θέλει να σκεφτεί τι θα σήμαινε σε οντολογικό επίπεδο αυτό, αν το τραβήξουμε. Έτσι, ο Ντεριντά το τραβάει μέχρι εκεί που παίρνει. Οπότε λοιπόν καταλήγουμε στην ανεξάρτητη πολυσημεία. Έτσι, αυτή η πολλαπλότητα των νοημάτων μας οδηγεί στην ανεξάρτητη πολυσημεία. Εδώ λοιπόν μπορεί κανείς να δει, και αυτό είναι διαφωτιστικό γιατί ξεκαθαρίζει πράγματα που φαίνονται πρώτης όψεως πολύπλοκα και μπερδεμένα, μπορούμε να δούμε ότι η αποδόμηση του Ντεριντά είναι η αντιστροφή του ερμηνευτικού δρομολογίου. Έτσι, του δρομολογίου, της μεθόδου δηλαδή, που έχει προτείνει η ερμηνευτική. Η ερμηνευτική, όπως σας έλεγα, ξεκινάει πριν από το Χούσελ, με το Σλάιερμαχερ, με τον Ντιλτάι, αλλά ξανά αναβιώνει μες τον 20ο αιώνα ως μεταχουσελιανό, μεταχαϊντεγκεριανό ρεύμα, μεταπολεμικά δηλαδή, στην Γερμανία με τον Γκάνταμερ, που ήταν μαθητής του Χάιντεγκερ, και στη Γαλλία με τον Πολ Ρικέρ. Έτσι, ο Πολ Ρικέρ, ας πούμε, είναι ο κλασικός ερμηνευτικός φιλόσοφος στη Γαλλία τα μεταπολεμικά χρόνια, και είναι και σε διάλογο με τον Ντεριντά. Δηλαδή, ο Ντεριντά αναποδογυρίζει το ερμηνευτικό δρομολόγιο. Ποιο είναι το ερμηνευτικό δρομολόγιο, όπως ο Ρικέρ πολύ έτσι, με πολύ διάβγεια το αποσαφηνίζει. Για το Ρικέρ, στο πλαίσιο έτσι μιας ορθόδοξης ερμηνευτικής, ερμηνεύω τι σημαίνει. Το κάνω και αυτό, αλλά με τον πιο γενικό τρόπο. Κατανοώ τις ιστορικές συνθήκες που γέννησαν αυτό, στο οποίο αναφέρομαι. Και αυτό περιλαμβάνεται. Αποδίδω νόημα. Αλλά το λέει, αποδίδω νόημα. Ναι, πώς, τεχνικά, μεθοδολογικά, πώς το κάνω. Πώς δηλαδή αποδίδω νόημα. Λέει ο Ρικέρ, ο οποίος έχει επαναφέρει την ερμηνευτική στο γραμματολογικό πεδίο. Λέει, τον ερμηνεύω σημαίνει θέλω να καταλήξω σε ένα σχετικά μονοσήμαντο νόημα. Έτσι δεν είναι? Να πω τι σημαίνει ένα πράγμα. Αυτό σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ερμηνεύω. Έτσι, να καταλήξω σε ένα όσο το δυνατόν πιο μονοσήμαντο νόημα. Άρα, η δουλειά του ερμηνευτικού είναι να κατεβάσει το βαθμό πολυσημείας ενός κειμένου. Έτσι, κάθε κείμενο έχει ένα βαθμό πολυσημείας και ερμηνεύω σημαίνει κατεβάζω την πολυσημεία του, μονοσημαντοποιώ δηλαδή, όσο το δυνατόν για να καταλήξω σε ένα καθορισμένο νόημα. Και πώς τι θα σέβεται η πολυσημεία? Με τη συγκειμενοποίηση. Έτσι, αυτή είναι η μαγική λέξη. Συγκειμενοποίηση, συγκείμενο, συμφραζόμενο. Κάθε λόγος, προφανώς κάθε λόγος, κάθε διατύπωση είναι πολυσημική, δεν είναι ανακάλυψη του Ντεριντά αυτό. Το ξέρει ανέκαθεν η ανθρωπότητα, αφού το τουλάχιστον έχει γραπτό λόγο. Κάθε φράση, αν τη δεις μόνη της, μπορεί να έχει πολλές σημασίες. Εκείνο που μειώνει τις δυνατές σημασίες, ποιο είναι, να τη βάλεις μέσα στο συμφραζόμενό της. Και αν αυτό το συμφραζόμενο το βάλεις μέσα σε ένα ευρύτερο συμφραζόμενο και αυτό σε ένα ευρύτερο συμφραζόμενο, καταλήγεις σε όλο και πιο καθορισμένα νοήματα. Δηλαδή μειώνεται η πολυσημεία. Έτσι μειώνεται η πολυσημεία. Δηλαδή το τι λέει μια φράση ενός φιλοσόφου αποκτάει νόημα αν τη δει κανείς μέσα στο σύνολο του έργου αυτού του φιλοσόφου. Και το σύνολο του έργου αυτού του φιλοσόφου αποκτάει πιο σαφές νόημα αν το δει κανείς μέσα στο σύνολο της εποχής του και της κοινωνίας του. Οπότε επισέρχεται και αυτό το στοιχείο. Αλλά και αυτό γίνεται καλύτερα κατανοητό αν το δει κανείς μέσα στην ίδια την φιλολογική παράδοση στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο έργο ή ο συγκεκριμένος φιλόσοφος και ούτω καθεξής. Έτσι, συγκειμενοποιώ σημαίνει αποκαθιστώ δεσμούς συμφραζομένου μέσα από τους οποίους κατεβάζω το βαθμό πολυσημείας ενός κειμένου και οδηγούμε σε όλο και πιο μονοσήμαντα νοήματα. Αυτό θα πει ερμηνεύω και εξηγώ. Συνεπάγεται για τις αφαίρεσεις αυτό το πράγμα όμως, για τις νοητικές αφαίρεσεις? Όχι, στην πραγματικότητα είναι συγκεκριμενοποίηση. Δηλαδή ιδίως αυτό που είπες εσύ τώρα, ότι σε αυτό περιλαμβάνεται η ιστορικοποίηση. Έτσι, ένα κείμενο έχει άλλο νόημα αν το δεις αφηρημένα και άλλο νόημα αν το ιστορικοποιείς, αν το βάλεις μέσα στο ιστορικό του συμφραζόμενο. Εδώ δηλαδή το συγκεκριμενοποιείς, έτσι, συγκειμενοποιώντας, συγκεκριμενοποιείς. όσο πιο μόνο του ας πούμε είναι ένα κύμα, τόσο πιο αφηρημένο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή η ιστορία, όσο μεγαλύτερο είναι το ιστορικό εύρος, τόσο μικρότερη είναι η πολυσημεία του. Όχι το ιστορικό εύρος. Οι ιστορικοί συσχετισμοί στους οποίους το εσύ το εντάσσεις. Ναι. Έτσι. Λέω πριν, ας πούμε, ότι μη νόμιμα ο Ντεριντά συμφύρει τον Πλάτωνα και τον Ρουσό. Έτσι, αυτό που λένε ο Ρουσό και ο Πλάτωνας για τη γραφή έχει τελείως διαφορετική σημασία. Γιατί, και θα την καταλάβεις, αν το βάζεις στα συμφραζόμενα της εποχής τους. Έτσι, αλλά επειδή ο Ντεριντά τους αφαιρεί από τα συμφραζόμενα της εποχής τους, μπορεί να κάνει αυτή τη λαθροχειρία. Αλλά πάλι μια άλλη διαλεκτική σκέψη υπάρχει. Κατεξοχήν. Αλλά ο Ντεριντά δεν το κάνει, δεν το κάνει τυχαία, δεν το κάνει δηλαδή από αδεξιότητα. Το κάνει σκόπιμα. Όταν λέω λοιπόν ότι αντιστρέφει το ερμηνευτικό δρομολόγιο, εννοώ ακριβώς αυτό. Εκεί λοιπόν που ο ερμηνευτικός συγκειμενοποιεί για να οδηγηθεί σε ένα μονοσήμαντο νόημα, ο Ντεριντά κόβει συγκειμενικούς δεσμούς για να το οδηγήσει στη μέγιστη πολυσημεία. Έτσι, οι αποδομήσεις του Ντεριντά αυτό το νόημα έχουν. Να κάνει το αντίθετο από αυτό που ένας ερμηνευτικός θέλει να κάνει. Δηλαδή να αυξήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το επίπεδο της πολυσημείας του κειμένου, και αυτό το κάνει κόβοντας συμφραζόμενα, και μετά αυτός ο άγριος βαθμός πολυσημείας που προκύπτει να προσαχθεί ως επιχείρημα περί τότε δεν υπάρχει νόημα, με την έννοια του μονοσήμαντου νοήματος. Ο Χούσελ ήταν δάσκαλος του Ρικέρ, έτσι. Ναι, όχι άμεσα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ρικέρ θεωρεί ότι έχει μια σχέση καταγωγής με τη φαινομενολογική παράδοση. Θεωρείται εκπρόσωπος ερμηνευτικής ή... Όχι, όχι. Η ερμηνευτική στον 20ο αιώνα εμφανίζεται σαν μια διάδοχη θεωρία της φαινομενολογίας. Της φαινομενολογίας. Δηλαδή υπάρχει ερμηνευτική πριν τη φαινομενολογία, φαινομενολογία και ερμηνευτική μετά τη φαινομενολογία. Και αυτά έχουν σε σχέση μεταξύ τους. Κατεξοχήν, εφόσον μιλάμε για κειμενολογία, έτσι. Κατεξοχήν πεδίο, δηλαδή. Λοιπόν, ας κάνουμε τώρα διάλειμμα. Εκτός αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά πριν κάνουμε. Τον Τελίτα γιατί τα κάνει όλα αυτά. Γιατί τα κάνει όλα αυτά. Γιατί είναι παλιοχαρακτήρας. θα δούμε συνεχεία πού το πάει το πράγμα. Ωραία. Ας άμα το Χρήστο. Στο. Το Χρήστο. Μιμίνα, τι κάνεις Μιμίνα. Είσαι καλά, ζωντανή. Πόσες μέρες κράτησε ο πυρετός. Και πέρασε έτσι μόνος του. Αντιβίωση, ε! Ναι, ναι, ναι. Τι θα έλεγε. Αυτή είναι. Ναι, βέβαια. Ποια είναι η συμπληρωματικά, είναι στην ουσία. Ναι, συμπληρωματικά είναι. Αυτό είναι μια συλλογή κειμένων, παρουσιάζει τις σκατολογικές αντιλήψεις και αφηγήσεις των διαφόρων θρησκειών και παραδόσεων. Ανθρωπολογία. Είναι ουσιαστικά μια χρονιά από το θρησκευτικό σεμινάριο που κάναμε παλιά με το Κάιζο. Είναι εισηγήσει μια χρονιά. Α, κατάλαβα. Και το άλλο, ο θάνατος. Για το θάνατο. Α, για το θάνατο. Αυτό είναι το δικό μου, το κυρίω θρησκευτικό. Το πιο θρησκευτικό, ποιο είναι, α πούμε. Αυτό είναι πιο ειδικό θέμα. Πώς αντιμετωπίζει με τον θάνατο κάθε θρησκεία. Ενώ αυτό δεν είναι πως όλοι θέλουν το ιερό. Εδώ είναι μια συστηματική ανθρωπολογία του ιερού, αν μπορούμε. Αυτό δεν το έχω εγώ. Το θάνατο. Να σου εξασφαλίσουμε ένα θάνατο. Ναι. Λοιπόν, τι έφερες, Μιμίνα. Θα το αντέξω γιατί όταν διάβαζα τη Σερεμετάκη το βιβλίο έκλαιγα με μαχαιροδάκι. Τόσο πολύ. Μου θύμιζε πάρα πολλά πράγματα της γιαγιάς μου. Η οποία ήταν από... Πού μιλάμε. τα βάθηκα λακωνή, είχε πολλά κοινά πράγματα με την Μαρία. Ναι, είσαι και εσύ λακωνή. Όχι αυτά, τα βιβλία. Ναι, τα βιβλία. Λοιπόν, είναι 4-15 και ένα παραπάνω είναι. 3 και ένα, δεν είναι. 4 και ένα είναι. 4 και ένα. 4 τέτοια και ένα. Θα να κάτσε εσύ 5 βιβλία τώρα. Μισό λεπτό να κάνω ψηλά. Κάτσε 5 βιβλία και ναι. Να μας το φέρεις τώρα. Α, σου, σου χρωστάω δηλαδή ένα ιερό, έτσι. Ναι. Ακόμη, ναι. Γιατί έχω εδώ 3 και ένα. Ωραία, έγινε. Έγινε. Ελένη. Δεν κουβαλάω. Το τρίτο ιερό είναι σε κάποια χέρια. Κάποιος το έχει. Το παιδιά, ποιος έχει το άλλο ιερό. Εδώ, να, εδώ. Α, δεν το έχω, δεν έχω σπίτι. Το είχε πάρει το πλήκτρο στο σπίτι. Α, δεν το έχω. Είχες πάρει δύο να δεις, από εδώ. Ναι, δεν θα πήρα από το σπίτι μου. Αν θες κάτι να φωτοτυπήσεις, μπορείς να το πάρεις. Δεν έχω στο σπίτι εγώ αντίποδες του 60. Α, κοιτάξω τώρα μήπως έχει ο Τσέκαλος, τον Αρτίνο. Ναι, να περάσει. Να περάσει. Αλλά εκεί θα. Συγγνώμη, Μαργαρίτα. Πρέπει να είναι τα 100. Ναι. Ήταν εδώ και έφυγε. Ναι. Θέλεις να σου φέρω. Ναι. Αυτό 15 ευρώ. Έχει να, όποιος θέλει δε, να μου πείτε να παραγγείλω. Και ξέρεις τι να σε ρωτήσω, περάστηκα σε CD εμιλίες. Ναι. Μπορώ να το έχω. Ναι. Το, ναι. Και ενδεχομένως να θέλω δύο, δηλαδή από αυτούς. Κοίταξε, για κάποιον. Τελειώνουμε αυτό και λέμε το άλλο. Ναι. Λοιπόν, για όποιον το έχει παρακολουθήσει το κύκλο, δεν πληρώνει από την αρχή παρά μόνο 20 ευρώ για την κατασκευή. Okay. Άρα σημειώνεις, ας πούμε, και δίνεις ανάλογα. Ναι. Okay. Τώρα, αν θέλει να το πάρει κάποιος που δεν το έχει παρακολουθήσει ως μάθημα, ναι. Το πληρώνει όπως το μάθημα με την έκπτωση, ας πούμε, του... Το πλήτη σημαίνει. 170... Ναι. Από το πέρα μπορείς να κρατήσεις. Ναι, εσένα θα σου φτιάξω ένα. Έτσι. Τι. Το κύκλο της Χαρτούχος. Α, και όσο. Αυτός πόσο κοστίζει η φώτη. Λέω, για όποιον το έχει παρακολουθήσει το μάθημα, κοστίζει 20 ευρώ η κατασκευή του... Του πακέτου. Για όποιον δεν το έχει παρακολουθήσει, είναι το κόστος του μαθήματος με την έκπτωση, ας πούμε. Έχει 200 ευρώ όλο το μάθημα, 170. Έτσι, αυτό το γενικό. Άρα κατάσταση και το βιβλίο και για το CD. Λοιπόν, ωραία. Οπότε θα μου πείτε πάλι, όταν, πριν σχολάσουμε, θα μου πείτε να σημειώσω ένα χαρτάκι τι θέλει ο καθένας. Έτσι, για να μην τα ξεχάσω. Ναι. Αυτό δηλαδή δεν το ξεχάσω. Όχι φωλές. Όχι, ένα CD. Υπάρχει ένα κομμάτι φύσης που δεν είναι κοινωνική κατασκευή. Έτσι, άρα προϋπάρχει. Αυτό πώς μπορεί να τελειώσει. Δηλαδή, τι πάρει κάτι να αρχίσει να κάνει μια νοσολογία για το κοινό άνθρωπο στην Ελλάδα. Εντάξει, όμως είναι αρνητική ουσιολογία. Δηλαδή, η ουσιολογία με την ακριβή σημασία είναι η θεωρητική κατασκευή μια ουσίας. Εδώ πέρα δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν έχει κάτι που μπορεί να κατασκευαστεί ενιακά. Δηλαδή ότι είναι, ξέρω, μια αντίθεση με το πολιτισμό, γιατί είναι αρκετή. Ναι, μόνο τέτοια. Μόνο με αρκετικούς τρόπους. Είναι όπως το πείτε αυτός. Μόνο με αρκετικούς τρόπους. Δηλαδή, πάμε στο ρόλο να είναι φύση. Πάμε στο ρόλο να είναι φύση. Δεν μπορεί να είναι για να είναι φύση. Δεν μπορεί να είναι για να είναι φύση. Υπάρχει τρόπο να είναι φύση. Είναι σημείο με άπειρη σημασία. Και καμία διαφορά. Παιδιά, τι να φέρω, τι μου παραγγείλατε. Για το ιερό και το συνήθι να πω. Ωραία. Ένα ιερό και στη Μιμή να χρωστάω άλλο ένα ιερό, έτσι. Ιερό 2. Άλλος είπε κανείς τίποτα. Ο Μανώλης είπε κάτι. Λοιπόν, Ιερό. Δηλαδή στην ουσία, γιατί δεν κατάλαβα, δηλαδή είναι μια ανθρωπολογία της θρησκείας, έτσι δεν είναι, κάπως έτσι. Ναι, σωστό. Ναι, αν και κάνω και μια διάκριση μεταξύ θρησκείας και ιερού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Έχεις δηλαδή, διαβάζοντάς σου μετά παίρνεις μια έτσι γενική εικόνα. Περί ιερού. Και... Ναι, αυτό επιδιώκει τουλάχιστον. Ναι, εντάξει, ναι, λοιπόν. Λοιπόν, και σου φέρνω μία Φραγκφούρτη, έτσι. Ρώτα, το φίλι σου, ναι, αν θέλει. Ξεκινάμε. Το μπουζάκι σου. Τι είσαι. Μια εταιρεία που δούλευα. Μάλιστα, μάλιστα. Που έκανε σεμινάριο. Ξεκινάμε, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά. Ναι, ναι. Σχεδάζοντας κάτι... Συγγνώμη, παιδιά, δεν ακούω. Σχεδάζοντας αντικείμενο σου και βρήκαν αντικείμενα. Ναι. Μειώνεις την αξιμία, την υποτιμία. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα να κάνω με την ιστορικότητα, με το ότι δεν επιβάλλουμε την ιστορική αφήγηση που εμείς έχουμε παράγει. Τουλάχιστον δικό μας παράδειγμα. Κοίταξε, δεν το επιβάλλεις, όλο το ζήτημα είναι να μην το επιβάλλεις από τα έξω, αλλά να βρεις υπάρχοντες δεσμούς. Δηλαδή το να ερμηνεύσεις, ας πούμε, ένα κείμενο του Μπαλζάκ μέσα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, δεν είναι κάτι που το επιβάλλεις, είναι κάτι που υπάρχει. Σίγουρα, αλλά το τι θεωρούμε εμείς που συνέβη στο 19ου αιώνα, είναι μια δική μας αφήγηση. Άλλο αν είναι νόμιμη αφήγηση, αλλά είναι μια αφήγησή μας, είναι παράδειγμά μας. Υπάρχουν όμως, υπάρχουν στοιχεία που σε καθοδηγούν. Δεν είναι μια κατασκευή αυθαίρετη, ο 19ος αιώνας, και εννοείται ότι για να κάνεις νόμιμη ερμηνεία πρέπει να χρησιμοποιείς όσο το δυνατόν λιγότερα απριόρι στοιχεία. Δηλαδή μέσα στα ίδια τα κείμενα και τα δεδομένα της εποχής θα βρεις τους δεσμούς που ζητάς. Προφανώς το τέλος κάπως θα τα ολοποιήσεις, αλλά όσο λιγότερα απριόρι στοιχεία βάζεις, τόσο πιο νόμιμη είναι η ερμηνεία σου. Πάντως αυτό είναι το γενικά το κλειδί, ότι ψάχνεις να βρεις ενυπάρχοντες δεσμούς μες στο κείμενο. Έτσι δεν τους φοράς καπέλο. Αυτή με την αναβιωσιμότητα που έχω πει στην αρχή. Ναι. Τα πράγματα τα οποία θα έχω δημιουργήσει το 19ο αιώνα θα είναι αυτά τα οποία μπορούμε να αντιληφθούμε. Ναι, η ερμηνευτική έχει μια αισιόδοξη σχετικά αντίληψη ότι το ίδιο το κείμενο που ερμηνεύεις είναι κατατεθειμένη ανθρώπινη εμπειρία. Αν μείνεις πιστός σε αυτό, έχεις την εγγύηση ότι αυτό δεν είναι δική σου, ας πούμε, προβολή. Πάντα διαφεύγει κάτι. Τώρα αυτό που είπε και ο Σπύρος, αν είναι απόλυτη η αναβίωση, αυτό είναι δύσκολο να το πεις. Αλλά και τι νόημα έχει μια απόλυτη αναβίωση. Έτσι, σημασία έχει αν υπάρχει όντως εκεί πέρα μια μεταφορά νοήματος. Ενυπάρχοντος νοήματος. Λοιπόν, τώρα, μιας και τέθηκε το ερώτημα, γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Ντεριντά, τι θέλει, έτσι. Μαζόχασε. Θα κάνει διαφορά. Η κριτική που κάνει, ας πούμε, στο δάσκαλο του το Λεβινάς είναι ως ένα σημείο αποκαλυπτική. Γιατί ο Ντεριντά πάνω απ' όλα συνομιλεί με το Λεβινάς. Και βέβαια ανατρέπει εν μέρη και το Λεβινάς, αλλά να δούμε με ποιον τρόπο τον ανατρέπει. Δεν τον ανατρέπει για να διατηρήσει με διαφορετικό τρόπο κάτι από το εγχείρημα του Λεβινάς. Και το εγχείρημα του Λεβινάς ήταν, όπως θυμάστε, η απαξίωση της δυτικής φιλοσοφικής παράδοσης, την οποία ονομάζει ελληνική, τη μεταφυσική δηλαδή, του λόγου, υπέρ μιας ιουδαϊκής παράδοσης που έχει άλλα θεμέλια, έχει θεμέλια ηθικά δηλαδή, βασίζεται στην εντολή κτλ. Για το Λεβινάς έχει ένα ξεκάθαρο ιστορικό νόημα το εγχείρημά του. Έτσι είναι μία απολογητική του σιωνισμού σε τελευταία ανάλυση, η οποία εμπλέκεται σε όλη την ιστορία, την πνευματική ιστορία της Δύσης. Ο Ντεριντά λοιπόν του αντιτείνει του εξής του Λεβινάς: ωραία, θέλεις να αποδομήσεις τον δυτικό λόγο, τον ελληνικό λόγο με κεφαλαίο λάμδα, το θεμέλιο της μεταφυσικής, και σωστά, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος, όλος ο λόγος είναι αυτός, ο ελληνικός. Με αυτή την έννοια όλη η φιλοσοφία, θα πει ο Ντεριντά, μιλάει κατά ανάγκη ελληνικά. Δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις μία αντιελληνική φιλοσοφία, μία εβραϊκή φιλοσοφία. Έτσι, γιατί η ίδια η γλώσσα, οι ίδιες οι συμβάσεις του λόγου είναι η πρώτη ύλη της μεταφυσικής, άρα η φιλοσοφική γλώσσα είναι κατά ανάγκη ελληνική. Αν θέλεις να εγείρεις ένσταση απέναντί της, αυτή θα την... αυτή δεν είναι δυνατή σαν μια άλλη γλώσσα, αλλά μόνο σαν μια διαρκής παγίδευση της φιλοσοφικής γλώσσας από τα μέσα. Μιλάει για το μεγάλο δάσκαλο της οντοθεολογίας. Έτσι, ο μεγάλος δάσκαλος είναι ο Πλάτωνας και είναι επίσης ο Χέγκελ. Εννοείται δηλαδή ότι είναι οι κορυφές και άλλοι, έτσι, και άλλοι εκπροσωπούν το μεγάλο δάσκαλο. Είναι δηλαδή η ενσάρκωση της δυτικής μεταφυσικής που είναι όλη πραγματικά η φιλοσοφία. Αν θέλεις λοιπόν να τη φέρεις στο μεγάλο δάσκαλο, θα πρέπει να του τη φέρεις με την παγίδευση και με το στρατήγημα. Δεν μπορείς να πεις κάτι εναντίον του, γιατί ό,τι πεις από τη στιγμή που το λες λειτουργεί υπέρ του. Αλλά πώς θα το κάνεις τότε? Εισάγοντας μία ανάπηρη επιφύλαξη, λέει ο Ντερίντα, ανάμεσα στον εαυτό σου και σε αυτό που λες. Λέει μάλιστα κάπου, ο μόνος τρόπος να υποκριθούμε ότι μιλάμε μια ξένη γλώσσα, ποιος είναι? Να τη μιλήσουμε. Μιλώντας μια γλώσσα, μπορείς κάλλιστα να μιλάς τη γλώσσα σου και μπορείς με τον ίδιο τρόπο να σκέφτεσαι άλλα από αυτά που λες. Και δεν υπάρχει κανένας εξωτερικός τρόπος να ελεγχθεί αυτό. Δηλαδή να μιλήσουμε τη γλώσσα της φιλοσοφίας σαν ξένη γλώσσα, δηλαδή σκεφτόμενη άλλα, σκεφτόμενη διαφορετικά. Έτσι, να υποκριθούμε ότι μιλάμε φιλοσοφικά. Έτσι, αν θέλουμε να υπονομεύσουμε το λόγο της μεταφυσικής, δεν μπορούμε να πούμε έναν άλλο λόγο, αλλά να πούμε τον ίδιο αυτό λόγο υποκρινόμενοι ότι τον λέμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα παιχνίδι πολλαπλών μασκών και πολλαπλών υποκρίσεων. Και υπάρχει εκεί πάλι μια αναφορά στον Άμλετ, στη σκηνή του Άμλετ με τον δολοφόνο, όπου ο ηθοποιός υποκρίνεται τον δολοφόνο για να πιάσει τον πραγματικό δολοφόνο. Και πίσω από το παιχνίδι της υποκρισίας κρύβεται ένας πραγματικός φόνος. Έτσι, ο πραγματικός φόνος γίνεται μέσα από την προσποίηση του φόνου. Έτσι, ο μόνος τρόπος λοιπόν να παγιδεύσεις τη γλώσσα της φιλοσοφίας, τη γλώσσα της μεταφυσικής, το μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού λόγου, είναι να τον εφέρεις σε μια τέτοια θέση παγίδευσης όπου δεν μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει ποιο είναι το νόημα αυτού που λέγεται. Να παγιδεύσεις τη γλώσσα από τα μέσα. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που προτείνει ο Ντερίντα είναι να διασχίσεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, να διασχίσεις όλο εκείνο το δύσκολο δρόμο που χωρίζει τη σκέψη από την τρέλα. Να οδηγήσει τη σκέψη στην τρέλα. Και αν το πούμε έτσι, αναγνωρίζουμε τώρα το δεσμό του με αυτή την καταραμένη παράδοση που λέγαμε, τον Μπατάι, τον Κλωσόφσκι και αυτούς, οι οποίοι τόσο πολύ έχουν ασχοληθεί με τις σχέσεις, με τα όρια της γλώσσας, με τα όρια της γλώσσας και του ονείρου, της γλώσσας και του θανάτου, της γλώσσας και της τρέλας τελικά. Ούτε λόγω διασυνείδητα και τέτοια, έτσι, εδώ. Ούτε λόγω. Όχι, ο Ντερίντα πολύ συχνά αναφέρεται στο Φρόιντ και χρησιμοποιεί φροϊδικές έννοιες, αλλά πάντοτε με το δικό του τρόπο ερμηνευμένες. Δηλαδή το ασυνείδητο είναι πάντα ο άλλος λόγος που κρύβεται μέσα στον πρώτο λόγο και που ακυρώνει το νόημά του. Τον ίδιο τον ήδη υπάρχοντα λόγο, ενώ ο Περιβά δίνει και καταδημιουργητή λόγος που να είναι, που να οδηγεί τη σκέψη στην τρέλα. Δηλαδή βάζει και η στρατηγική του είναι αυτή. Η στρατηγική του με το να πολυμερίζεις το νόημα και να στρέφεις κάθε λόγο ενάντια στον εαυτό του. Γιατί σε αυτό έγινε η αποδόμηση. Όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, αν το καλώς σκεφτείτε, σε αυτό συμποσούνται. Στο να στρέφεις κάθε λόγο ενάντια στον εαυτό του, με το να αναδεικνύεις μέσα του σχιζοειδείς δομές και σχέσεις. Έτσι. Μια απειρία αντιτιθέμενων νοημάτων μέσα σε κάθε υποτιθέμενα μονοσήμαντο νόημα. Αυτή είναι η στρατηγική της τρέλας, ας πούμε. Να εισάγει την τρέλα μέσα στη σκέψη. Ακολούθησε πολύ καλά ο Μπέζος. Ο Μπέζος είναι μάστορας σε αυτά. Ουσιαστικά δηλαδή, σαν να λέμε, ο Ντεριντά αναλαμβάνει το εγχείρημα αυτό μιας απολογητικής της εβραϊκότητας απέναντι στην πολιτισμική κυριαρχία του ελληνικού λόγου, μόνο που μοιάζει, ως εδώ τουλάχιστον, μοιάζει η ένστασή του απέναντι στον Λεβινάς να είναι ότι η εβραϊκότητα δεν είναι μία άλλη εθνο πολιτισμική έκφραση, αλλά είναι η περιθωριακότητα εν γέννη. Έτσι. Δηλαδή, είναι η περιθωριακότητα εν γέννη. Αυτό το οποίο είναι αποκλεισμένο εν γέννη. Η ουσία, λέει, της εβραϊκότητας είναι ο αποκλεισμός. Και η στρατηγική της αποδόμησης, της παγίδευσης και της αποδόμησης του κυρίαρχου λόγου είναι η στρατηγική της περιθωριακής αντεξουσίας, αν το λέγαμε έτσι. Αν το μεταφράζαμε δηλαδή σε μια γλώσσα ριζοσπαστική, γιατί πολύ συχνά ο Ντεριντά έχει τέτοιες προσποιήσεις και οπωσδήποτε έτσι το εξέλαβαν πολλά, πολλά μειονοτικά κινήματα που υιοθέτησαν πλευρές της σκέψης του. Ναι. Όταν μιλάς για τη μεταφυσική της φιλοσοφίας που βασίζεται στο ιδαϊκό, τέλος πάντων, όχι, στο ελληνικό. Η μεταφυσική βασίζεται στο ελληνικό. Έτσι αυτό είναι που λέγεται εδώ. Ναι, όχι. Ποια βάση. Αυτό το δεχόμαστε και για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, δηλαδή. Ναι. Με την έννοια ότι το νόημα πίσω παραπέμπει στην εντολή, ας πούμε. Συγγνώμη. Ξαναπέζουμε. Αν δεχόμαστε ποιο, ότι. Είναι η ιδαϊκή βάση του δυτικού πολιτισμού. Όχι, κοίταξε, αυτό δεν είναι δεδομένο. Λέω ότι εδώ ερίζουν για αυτό το πράγμα. Δηλαδή καταγγέλουν τα ελληνικά, παύλα, μεταφυσικά θεμέλια της δυτικής σκέψης για να αναδείξουν έναν εναλλακτικό, αποθυμένο, περιθωριακό λόγο που είναι ο Ιουδαϊκός. Τουλάχιστον αυτό κάνει... Ναι. Αυτό τουλάχιστον κάνει ο Λεβινάς. Και Ντεριντά του λέει ότι δεν υπάρχει ένας άλλος Ιουδαϊκός λόγος. Αν θέλουμε δηλαδή να ασκήσουμε μια στρατηγική της Ιουδαϊκότητας με την ευρύτερη έννοια της περιθωριακότητας του αποκλεισμένου κτλ., με αυτό το λόγο που υπάρχει, τον ελληνικό θα δουλέψουμε, αναστρέφοντάς τον, στρέφοντάς τον ενάντια στον εαυτό του, παγιδεύοντάς τον. Γιατί απόρρισα, λέω. Ναι, όχι, αυτό. Άκουσα καλά. Αυτά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρώτη περίοδο του Ντεριντά, την κλασική όπως λέμε. Γιατί σε σχέση με αυτό το σημείο παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη στροφή ο Ντεριντά στα ύστερα έργα του, τα έργα της τελευταίας περίοδου της ζωής του, που είναι κυρίως αυτά της δεκαετίας του 90. Καταρχάς, το «Φαντάσματα του Μάρξ», το οποίο είναι ένα βιβλίο επίσης ενιγματικό. Γιατί εδώ έχουμε έναν Ντεριντά ο οποίος θέλει να οικειοποιηθεί τον Μάρξ. Και ξεκινάει πάλι με τον Άμλετ. Έτσι χαρακτηριστικά. Ξεκινάει με τη σκηνοθεσία του Άμλετ και το φάντασμα του νεκρού πατέρα. Έτσι, φαντάσματα του Μάρξ. Έτσι, ο Μάρξ είναι, επιστρέφει ως φάντασμα. Είναι ο νεκρός πατέρας, ας πούμε, που επιστρέφει ως φάντασμα. Και όλο το ύφος του Ντεριντά στην πραγμάτευση, απηχεί ένα είδος ενοχικής επανόρθωσης απέναντι στον Μάρξ. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι πατροκτόνοι, εμείς που εκθρονήσαμε τον Μάρξ, κάνουμε την πατροκτονία και που τώρα επιστρέφει και μας στοιχιώνει ως φάντασμα και είμαστε υποχρεωμένοι να τον επανενσωματώσουμε και να ταυτιστούμε και πάλι με τον νεκρό πατέρα. Έτσι, δηλαδή οικειοποιείται την προβληματική του Άμλετ στη σχέση του με τον Μάρξ. Μεταφέρει την προβληματική του Άμλετ στη σχέση του με τον Μάρξ. Όταν λέει εμείς εννοεί αυτός. Ναι, ναι, ναι. Αυτός και η συναυτό, όπως λέμε έτσι. Ναι, ναι. Πιεστικά. Ταυτόχρονα, εκτός από τον Μάρξ, κάνει το ίδιο και με τον Λεβινάς. Έτσι, κάνει το ίδιο και με τον Λεβινάς, δηλαδή, αλλά θα το δούμε αυτό και λίγο πιο ξεχωριστά. Γενικά, μοιάζει, εδώ πέρα να εκδραματίζεται σε αυτή την κίνηση του Ντεριντά, σε αυτή τη μετατόπιση του ύφους του Ντεριντά. Από την πρώτη περίοδο που λέγαμε, σε αυτή την ύστερη, μοιάζει να υπάρχει μια μετατόπιση σαν αυτήν που ο Ernst Jones περιγράφει στο περίφημο έργο του «Άμλετ και Ιδίπους». Έτσι, ο Ernst Jones, ψυχαναλυτής από την αρχική ομάδα του κύκλου της Βιέννης και ο βιογράφος του Φρόιντ, το σημαντικότερο έργο που έχει γράψει ομολογουμένως είναι αυτό που λέγεται «Άμλετ και Ιδίπους». Εξετάζει τις δύο κέρυες τραγικές φιγούρες της αρχαιότητας και της αναγέννησης και θα κάνει μια ψυχαναλυτική ερμηνεία που δείχνει ότι αντιπροσωπεύουν οι δύο αυτές φιγούρες τις δύο θέσεις απέναντι στο ιδιπόδιο. Πιο συγκεκριμένα στην ιδιπόδια πατροκτονία. Δηλαδή, από τη μανιακή θέση της οργισμένης πατροκτονίας, Ιδίπους, στην ενοχική θέση της επαναποκατάστασης, εσωτερικής επαναποκατάστασης του φωνευμένου πατέρα, που γίνεται μέσω της ταύτισης πλέον με την περσόνα του πατέρα, και η ταύτιση με την περσόνα του πατέρα προϋποθέτει επανενσωμάτωση των φωνικών παρορμήσεων απέναντι στον πατέρα υπό τη μορφή ενοχής. Έτσι, στη μανιακή φάση έχουμε λοιπόν μία οργισμένη πατροκτονία και στην καταθλιπτική φάση έχουμε μία επανενσωμάτωση της οργής υπό την μορφή του αισθήματος ενοχής για το φόνο. Και σε αυτή την περίπτωση οδηγήσει σε ταύτιση με την περσόνα του πατέρα και αυτή είναι και η κλασική εκδοχή της λύσης του ειδιποδίου. Έτσι, όπου η οργή για τον πατέρα γίνεται μέσω της ενοχής παρόρμηση ταύτισης με τον πατέρα. Αυτή είναι η περίπτωση του Άμλετ. Εδώ λοιπόν ο Ντεριντά μοιάζει να έχει μετακινηθεί ψυχολογικά ο ίδιος από την θέση της μανιακής πατροκτονίας της προηγούμενης φιλοσοφίας, ο λόγος, ο μεγάλος δάσκαλος και τέτοια. Ναι. Σε μία απόπειρα να ενοχικά να επαναταυτιστεί και να επαναφομοιώσει τέτοιες φωνευμένες πατρικές φιγούρες και ο Μάρξ παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Ακόμη περισσότερο όμως τον παίζει ο Λεβινάς και φαίνεται ότι εκεί είναι το πραγματικό ζήτημα, γιατί μαζί με τον Λεβινάς ο Ντεριντά επιστρέφει θεαματικά στον Ιουδαϊκό νόμο, σε μια αντίληψη του νόμου με κεφαλαίο νι, που θα έπρεπε να έχει αποδομηθεί αν πάρουμε τις μετρητές τις προηγούμενες επεξεργασίες του. Ο κύριος λέει την πολυσημεία του νοήματος. Όχι γενικά. Στο έργο του που προηγήθηκε, η ισχύς του νόμου, εδώ κοιτάξτε, είναι και ο τίτλος είναι πολύ ενδεικτικός, έτσι, η ισχύς του νόμου. Ξεκινάει κάνοντας μία διάκριση ανάμεσα στο θετικό δίκαιο, το θετικό νόμο και την έννοια της δικαιοσύνης. Έτσι, ο θετικός νόμος, το θετικό δίκαιο, οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι δηλαδή, είναι συμβάσεις και είναι αποδομήσιμοι κτλ. Η έννοια της δικαιοσύνης, στην καθαρή τυπικότητά της, δεν είναι αποδομήσιμη. Έτσι. Εδώ επαναφέρει δηλαδή ένα ταμπού που το συνδέει με την έννοια της δικαιοσύνης. Το στην καθαρή τυπικότητά της που λέει είναι και αυτό προβληματικό. Λέει, τι θα πει η έννοια της δικαιοσύνης στην καθαρή τυπικότητά της? Γίνεται η δικαιοσύνη ένα υπερβατικό σημενόμενο του είδους που έπρεπε να έχει αποκαθιλωθεί? Πάει γιατί... σύνδετο. Ναι, σαν αποδέχεται μάλιστα ένα υπερβατικό σημενόμενο, έτσι, η καθαρή τυπικότητα, διότι εδώ δεν πρόκειται για μία, πώς να πούμε, ηλιστική αντίληψη περί του δικαίου, αλλά πρόκειται για την αποδοχή μίας έννοιας ως τέτοιας, και αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θα ήταν μια ηλιστική αντίληψη περί δικαίου? Ηλιστική. Ναι. Ταξική αποτύπωση επιδεδομένων. Ναι, καλά, μπορούμε να το πούμε βέβαια πιο γενικά αυτό. Αυτό που ενυπάρχει στην ίδια την ελληνική λέξη, τιμολογικά λέει, στην ελληνική λέξη νόμος. Από πού προέρχεται? Από τον νέμο. Δηλαδή το περιεχόμενο, το πραγματικό, το υλικό περιεχόμενο του νόμου είναι η ισοκατανομή. Έτσι, το να μοιράζεις ίσες μερίδες σε όλους. Έτσι, είναι πολύ απλό και πολύ θεμελιώδες. Έτσι, αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ντεριντά δεν καταλήγει σε μία τέτοια περιεχομενική και υλιστική αντίληψη, αλλά μιλάει για την καθαρή τυπικότητα της έννοιας της δικαιοσύνης. Έτσι, ως έννοια δηλαδή. Και αυτή βέβαια μας οδηγεί σε θεολογικά συμφραζόμενα. Έτσι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, είτε το βγάλεις ετυμολογικά, είτε όχι, δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Σημασία έχει το περιεχόμενο, έτσι. Εάν μιλάμε δηλαδή για ένα υλικό περιεχόμενο ισότητας ή μιλάμε για μία επιταγή. Έτσι, γιατί στην άλλη περίπτωση η δικαιοσύνη θεμελιώνεται ως απόλυτη επιταγή, κατά την έννοια του Ιουδαϊκού νόμου. Ναι, αυτό λέω. Με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προσκολλημένος στη γλώσσα και την ψηφιοποιεί με αυτόν τον τρόπο, άρα παίρνει, πώς το λένε, διαφορετικά νοήματα, εξάγει διαφορετικά νοήματα ανάλογα με τη γλώσσα στην οποία αναφέρεται. Αυτό το είπα. Πάντως η απόφαση αυτή του Ντεριντά είναι ηλυμένη και φαίνεται από το εξής, ότι στην πραγματικότητα αυτό το βιβλίο, το «Η ισχύς του νόμου», είναι μία επιστροφή του Ντεριντά, μία συνομιλία, αν θέλετε, του Ντεριντά με τον Βάλτερ Μπένιαμιν. Με τον Βάλτερ Μπένιαμιν. Το δοκίμιο και το νεανικό του Μπένιαμιν περί βίας. Ακριβώς, ναι. Θυμάστε, λέγαμε, αυτό το συζητούσαμε στη Φραγκφούρτη, όταν εκεί ο Μπένιαμιν κάνει μία διάκριση ανάμεσα σε μυθική και θεϊκή βία. Θυμάστε πώς είχε διακρίνει αυτές τις έννοιες, και ο Μπένιαμιν το έκανε ακριβώς για να υποστηρίξει μία μορφή επαναστατικής αντιβίας. Έτσι, ο Μπένιαμιν δηλαδή πίσω από τον όρο θεϊκή βία, μάλλον μέσα από τον όρο θεϊκή βία, ήθελε να οικειοποιηθεί μία παράδοση εβραϊκού επαναστατικού μεσιανισμού. Και αυτή σε τι αντιπαρατηθόταν στον Μπένιαμιν? Αντιπαρατηθόταν στην ταλμουδική ορθοδοξία περί του νόμου. Έτσι. Έλεγα ότι τότε, ήδη, ότι το δοκίμιο του Μπένιαμιν, παρόλο που αναφέρεται σε σύγχρονες πολιτικές πραγματικότητες, ξαναπιάνει μία παλιά και σοβούσα αντίθεση μέσα στην Ιουδαϊκή Διασπορά, που ήταν η αντίθεση ανάμεσα στους συντηρητικούς ταλμουδιστές, τους θεματοφύλακες του νόμου, και στους επαναστάτες μεσιανιστές, οι οποίοι έλεγαν τώρα το πλήρωμα του χρόνου, ο Μεσσίας θα ανατρέψει τα πάντα. Έτσι, ο Μπένιαμιν δηλαδή διαβάζει τα σύγχρονα πολιτικά διακυβεύματα στο φως αυτής της παλιάς ενδοϊουδαϊκής αντιπαράθεσης και παίρνει τη θέση του επαναστατικού μεσιανισμού, δηλαδή της επαναστατικής αντιβίας, ενάντια στο συντηρητισμό του νόμου, στην ταλμουδική δηλαδή αντίληψη περί νόμου. Λοιπόν, ο Ντεριντά επανέρχεται σε αυτή τη συζήτηση από την αντίθετη θέση. Δηλαδή, συνομιλεί με τον Μπένιαμιν παίρνοντας τη θέση του νόμου. Καταγγέλλοντας δηλαδή, όχι απερίφραστα, αλλά με πολλούς πλάγιους τρόπους, την επαναστατική, τον επαναστατικό μεσιανισμό υπέρ του μη αποδομήσιμου μιας τυπικής έννοιας δικαιοσύνης. Ουσιαστικά δηλαδή καταλήγει σε μία απολογητική του Ιουδαϊκού νόμου. Ξαναγυρίζει δηλαδή εκεί από όπου ξεκίνησε ο Λεβινάς, τον οποίον υποτίθεται ότι αποδόμησε και τώρα τον αποαποδομεί. Έτσι. Βέβαια θα τον σημάνει, δεν εισάγει τη θέση του ως φιλοϊουδαϊκή, αλλά ως μία γενική ηθικοπρακτική αρχή που έχει ευδιάκριτα όμως ιουδαϊκά θεμέλια και γνωρίσματα. Οπότε και τον ίδιο τον Μάρξ μέσα από αυτή την οπτική τον οικειοποιείται. Για παράδειγμα, στα φαντάσματα του Μάρξ έχει πραγματεύσεις οι οποίες είναι πρώτον είναι 100% αντιμαρξιστικές και δεύτερον μας θυμίζουν απολύτως τον παλιό Ντεριντά. Το κλασικό παράδειγμα, το πιο δηλαδή έτσι κραυγαλαίο, συζητάει την αντίθεση ανταλλακτικής αξίας και αξίας χρήσεως και τι υποστηρίζει εκεί, ότι δεν υπάρχει αξία χρήσεως. Κάθε αξία είναι πάντα ίδια ανταλλακτική αξία. Έτσι, όπως λέμε, δεν υπάρχει πρωτότυπο, μόνο αντίγραφο, πάντα το. Κάθε πρωτότυπο είναι πάντα ήδη αντίγραφο, κάθε πράγμα είναι πάντα ήδη σημείο, έτσι δεν υπάρχει αξία χρήσεως, πάντα ήδη ανταλλακτική αξία. Έτσι, αν εξαλείψεις αυτή τη διάκριση στον Μάρξ, ξεφορτώνεσαι και όλη τη θεωρία της αλλοτρίωσης. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή διακύβευμα απελευθέρωσης. Ακολουθεί εδώ αυτή τη γλωσσοποίηση, την ψηφιοποίηση του πραγματικού, γιατί η ανταλλακτική αξία είναι το γλωσσικό και το ψηφιακό στοιχείο στις κοινωνικές ανταλλαγές και ουσιαστικά αντικαθιστά το επαναστατικό πρόταγμα του μαρξισμού με μία έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία είναι καθαρά σοσιαλδημοκρατική. Δηλαδή σε αυτά τα ύστερα γραπτά του που θέλει να είναι και πάλι πολιτικός ο Ντεριντά. Και όχι τυχαία, έτσι, ένας από τους παράγοντες αυτής της τροφής θα πρέπει να ήταν ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει δεχτεί καταιγιστικές κριτικές από τα αριστερά, ο Ντεριντά, έτσι και η φιλοσοφία του. Εδώ λοιπόν μοιάζει να απαντάει σε αυτές τις κριτικές και ο ίδιος να παρουσιάζει πλέον μία πολιτική ευαισθησία. Αυτά τα χρόνια, τα ύστερα χρόνια, τοποθετείται και σε θέματα άμεσα πολιτικά, σε θέματα που αφορούν το μεταναστευτικό, το σύγχρονο πανεπιστήμιο, διάφορα. Αλλά η βασική οδηγητική του γραμμή αυτής της πολιτικής σκέψης είναι μια σοσιαλδημοκρατική πολιτική που βασίζεται σε μια αφηρημένη και τυπική έννοια δικαιοσύνης που έχει κατά βάθος ιουδαϊκά θεμέλια. Δεν πρόκειται δηλαδή για το απελευθερωσιακό αίτημα του ίδιου του Μάρξ. Έτσι, ακόμα μία πονηριά του Ντεριντά, ακόμα ένα στρατήγημα του Ντεριντά. Όπου αν πάρεις αυτό το νήμα δηλαδή της επιχειρηματολογίας κατά γράμμα, δεν αναμένεται μία άρση της αλλοτρίωσης, γιατί δεν είναι δυνατή, όλα είναι πάντα ήδη αλλοτρίωση, αλλά τι με απομένει τότε, μία λυτρωτική έξοδος από την ιστορία, η οποία, όπως κάπου λέει, επικρέμαται από μία υπόσχεση. Μια μορφή δηλαδή αποκαλυπτικού προφητισμού. Αυτός εκεί έφτασε. Και αυτός εκεί έφτασε. Συγγνώμη. Δεν είναι πρόταση αυτή. Ποιο. Λέω ότι δεν το λέει ο ίδιος έτσι, ότι πρέπει να βγούμε από την ιστορία, πώς να σου πω. Αλλά αυτό συνεχώς υποδηλώνει η ρητορική του και κυρίως μέσα από διατυπώσεις όπως αυτή. Μιλάει δηλαδή για ένα απροσδιόριστο λυτρωτικό επέκεινα, το οποίο λέει επικρέμαται από μία υπόσχεση. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι με όλες τις αμφισημίες. Το επικρέμαται από μία υπόσχεση, όμως, έχει ένα ιστορικό βάρος ως έκφραση. Πού μας πηγαίνει? Μας πηγαίνει στη Διαθήκη του Θεού με το λαό. Δεν το λέει έτσι, αλλά εκεί μας παραπέμπει. Και οι όροι που χρησιμοποιεί ο Ντερίντα δεν τυχαίοι. Διαλέγει όρους που έχουν ένα συγκεκριμένο ιστορικό φορτίο. Δηλαδή καταλήγει, θα μπορούσε να πει κανείς έτσι, ερμηνεύοντας βέβαια, έτσι, γιατί ξαναλέω ότι τίποτα από αυτά δεν λέει απερίφραστα. Καταλήγει σε έναν εκκοσμικευμένο Ιουδαϊσμό, ο οποίος παίρνει τη μορφή μιας γενικής ιδέας κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία είναι κάλλιστα συμβατή με τρέχοντα σοσιαλδημοκρατικά προγράμματα. Η κριτική που έγινε από τα αριστερά, που επικέντρωσε? Στο μηδενισμό του, στην απαξίωση κάθε επαναστατικού προτάγματος, τέτοιου είδους πράγματα. Στο ανιστορικό, βέβαια, στο ανιστορικό, έτσι. Αυτές όμως οι περιφερειακές αντιεξουσίες που περασπίζει τις υπαλλήλες, δηλαδή αυτό δεν διέχουν κάτι. Κοίταξε, ποιες ακριβώς λες, πώς τις βλέπεις? Αυτές που συνέδηκε με τον Πλανσό και με όλους τους άλλους. Γιατί εσύ πριν ρουσικοποιήθηκε από κινήματα, ναι, τις περιφερειακά. Κοίτα, το πιο αντιεξουσιαστικό, ας πούμε, σε εισαγωγικά κομμάτι της σκέψης του Ντεριντά είναι όλη αυτή η εναντίωσή του στο μεγάλο δάσκαλο. Έτσι, όπου αντιπροσωπεύει το λόγο, το θεσμικό, το λόγο της εξουσίας, το λόγο γενικά, έτσι, ως πηγή εξουσιών. Δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς το Φουκώ, έτσι, κάτι παράλληλο, τη διαπλοκή λόγου και εξουσίας. Αλλά η όποια εναντίωση δεν οδηγεί σε μία, πώς να πούμε, απελευθέρωση, αλλά σε μικρές εσωτερικές παγιδεύσεις, οι οποίες μοιάζει λίγο με το σημειολογικό αντάρτικο του Μπάρθ, μοιάζει με τις περιφερειακές αντεξουσίες του Φουκώ, οι οποίες όμως δεν μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι, σε μια υπέρβαση των σχέσεων εξουσίας, γιατί στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Καστοριάδης είναι ο Καστοριάδης έχει γράψει σπαρταριστές σελίδες εναντίον όλων αυτών, έτσι, είναι και πολύ πνευματώδης όταν τους επιτίθεται. Πού γράφει όταν τα ήταν αυτή η μικρή μοναδρόμη? Γράφει σε πολλά κείμενα, αλλά το πιο ωραίο, επειδή είναι μόνο αυτά, ας πούμε, είναι ένα που λέγεται «Η γελοτοποιή». Τώρα πού θα το βρείτε, δεν ξέρω. Σε ποια πολλά είναι? Είχε κυκλοφορήσει τα ελληνικά παλιά από τις εκδόσεις, αυτά τα τετράδια στη Θεσσαλονίκη, το Σοσιαλισμό, η Βαρβαρότητα, το είχαν βγάλει σαν μπροσούρα. Όχι, τώρα έχω 20 χρόνια, 30 χρόνια μπορεί που το έχω δει αυτό το κείμενο, δεν θυμάμαι καν. Μπορεί να έχει ενσωματωθεί στα βιβλία μετά που... Μπορεί να πάει σε κάποιο βιβλίο, αλλά δεν ξέρω σε ποιο να σας πω. Ήταν όμως ένας λίβελος κατά της νέας γαλλικής παριζιάνικης διανόησης στρουκτουραλιστών και μεταστρουκτουραλιστών. Έτσι είναι απολαυστικός. Εκεί που λέει τον Αλτουσέρ και τους ομοίους του νέο Παύλα, πρώην Παύλα, νέο Παύλα, σταλινικούς, που μιλούν συνέχεια για να μας πούνε ότι να μιλάς δεν σημαίνει τίποτα, πως η εξουσία δεν υπάρχει επειδή υπάρχει παντού, παρένθεση προσοχή εκτός από το Collège de France και για τον Ντεριντά, δηλαδή, οποιαδήποτε είδους επανάσταση είναι ήδη καθεστική ατάξη, ας πούμε, σήμερα. Ναι, ουσιαστικά ακυρώνεται οποιαδήποτε έννοια επανάστασης, έτσι, ακυρώνεται οποιαδήποτε έννοια. Στην αρχή της, αμέσως. Ναι, εξ αρχής. Αυτό τίποτα δεν έχει νόημα. Ναι, είναι πάντα ήδη παλινόρθωση. Κάθε επανάσταση είναι πάντα ήδη παλινόρθωση για τον Ντεριντά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τα πιο έτσι στενά πολιτικά πρόσημα που μπορούν να πάρουν αυτές οι ιδέες, νομίζω ότι βαθύτερα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αντανακλάσεις αυτής της ακραίας μορφής αποξένωσης που έχει παραχθεί στην ύστερη καπιταλιστική και άκρος τεχνολογικοποιημένη κοινωνία. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτή η μηδενιστική οντολογία του Ντεριντά, αν εδώ μιλήσουμε για οντολογία, είναι η οντολογία του ψηφιοποιημένου κόσμου. Δηλαδή μεταφέρει την εμπειρία του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης στην ίδια στην καρδιά της φιλοσοφικής κοσμοαντίληψης. Πώς θα ήταν ένας κόσμος ηλεκτρονικών αυτομάτων? Θα ήταν ο κόσμος που περιγράφει ο Ντεριντά. Δηλαδή μπορούν να διαβαστούν ως ιδεολογικές αντανακλάσεις των ιδιάζουσών μορφών αλωτρίωσης που παράγει ο σύγχρονος κόσμος. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι φιλοσοφίες, ιδίως αυτές που συζητάμε τώρα, δηλαδή οι μεταστρουκτουραλιστικές, είναι φιλοσοφίες που η συγκρότησή τους συμπίπτει με αυτή την κρίσιμη στιγμή του τεχνολογικού μετασχηματισμού, δηλαδή της ραγδαίας επέκτασης της αυτοματοποίησης, η οποία, όπως είδαμε, συμπίπτει με την έναρξη αυτού που ονομάστηκε μεταμοντέρνο. Έτσι αρχίζουν να δένουν κάπως τα νήματα και να καταλαβαίνει κανείς τι παίζεται εδώ. Να ρωτήσω κάτι. Ο ίδιος αναφέρεται μόνο στον ευρωκατοπολισμό, το Λεβινά, όταν λέει για διάλογο. Τον ευρωπαϊκό, περιλαμβάνοντας και τον αμερικάνικο, έτσι που είναι εκφράστης. Ναι, στη φιλοσοφία, δεν αναφέρεται. Ο Λεβινάς έχει πολλές εξόχως ρατσιστικές εκφράσεις κατά του μη δυτικού κόσμου, κατά των Αράβων, κατά των Κινέζων. Έτσι, και αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο στο Λεβινάς, ο οποίος υποτίθεται δηλαδή ότι αντιπροσωπεύει τον πληγωμένο ανθρωπισμό των θυμάτων του ολοκαυτώματος, εκφράζεται εξόχως ρατσιστικά. Οι κίτρινες φυλές, διάφορα πράγματα, έτσι, φοβερά. Αυτό το κάνουν συνειδητά, την ομοποίηση του. Ότι φέρνουν την ψηφιοποίηση στη φιλοσοφία. Τι. Φέρνουν την ψηφιοποίηση στη. Όχι, δεν νομίζω το κάνουν συνειδητά. Γι' αυτό λέω έτσι ιδεολογική αντανάκλαση. Δεν νομίζω το κάνουν συνειδητά. Νομίζω ότι απηχούν τον τύπο βιώματος που παράγει αυτή η μηχανοποίηση της ζωής. Αυτό που λες τώρα είναι αντιντεριντάικο, κάνεις τα συμφραζόμενα. Ναι, βέβαια. Εγώ κάνω ιστορική ερμηνεία, δεν είμαι Ντεριντά. Δεν κάνουμε πρακτική εφαρμογή των άλλων. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα λογικό πρόβλημα στις περιγραφές. Συνολικά, δηλαδή, όσους περιγραφούν, ότι ο λόγος που αφρώνει οι ίδιοι, που εντάσσεται. Δηλαδή, αν ο Φουγκό μας λέει ότι ο λόγος κρεμάται από τον δικό του λόγο, ο ίδιο ο δικό του λόγο που εντάσσεται. Ναι, ναι. Μιλάει ω εάν δηλαδή να βρίσκεται εκτό του συστήματος και να περιγράφει. Ναι, ακριβώς. Και ο Λασογιάννης λέει οι στρουκτούρες του βιάζονται και τα υπόλοιπα. Αυτό λέει που μιλούν συνεχώς για να μας πούνε ότι να μιλάς δεν σημαίνει τίποτα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, βέβαια αυτοί οι ίδιοι κάπως θα απαντούσαν. Σε όλα βρίσκεις απαντήσεις, αλλά δεν είναι πιστικές. Έτσι. Πώς μπορούμε να τον εξαιρέσουν από αυτό που περιγράφουν οι ίδιοι? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ίσως είναι αυτό που είπες, Φώτη, ότι υποτίθεται ότι μιλάει σαν να μιλάει ξένη γλώσσα. Ναι, ο ίδιος, ας πούμε, κάτι τέτοιο θα έλεγε. Ότι μιλάω επειδή είμαι αναγκασμένος. Μιλάω επειδή είμαι αναγκασμένος να μιλήσω και επειδή είναι η μόνη γλώσσα που έχω, αλλά διατηρώ την άπειρη επιφύλαξη απέναντί της. Τρόπος, ας πούμε. Η αποδόμηση του Ντεριντά είχε μία τεράστια επίδραση στο πεδίο των λογοτεχνικών σπουδών. Έτσι. Και αν υπάρχουν πραγματικοί επίγονοι του Ντεριντά, είναι σε αυτό το πεδίο. Στη φιλολογική κριτική, Φιλόλογοι, ναι. Κυρίως οι αποδομιστές του Yale, όπως λέμε, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Yale είχαν συσπηρωθεί ο Harold Bloom, ο Paul De Man, ο Geoffrey Hartman. Εγώ είμαι της επίδευσης. Ναι, αυτοί βέβαια είναι όλοι τους στοχαστές που ο καθένας έχει τη δική του φυσιογνωμία, δεν είναι απλώς μαθητές, έτσι, αλλά έχουν εισπράξει και αναπαραγάγει το μάθημα του Ντεριντά στο μέγιστο βαθμό. Αφού ξέρετε και αυτές τις ιστορίες που μετάσχει στην καταγωγή της λογοτεχνίας, ένα διάστημα που μας λέγανε να μην διδάσκουμε το ιστορικό πλαίσιο, να διδάσκουμε το κείμενο σκέτο. Σκέτο. Επηρεασμένοι από αυτό, ναι, το... Αν το καλώς σκεφτείτε, αυτό δεν είναι και τόσο καινούριο. Αυτό είναι η, ας πούμε, η προσέγγιση. Οι προγραμματές, είπες. Μπράβο. Και ακόμη περισσότερο η αμερικανική νέα κριτική, που ήταν το αμερικανικό παράλληλο των Ρώσων φορμαλιστών στη δεκαετία του 20 και του 30. Έτσι, είναι δηλαδή ήδη παλιό και φορμαλιστικό. Θυμάμαι όταν είχαμε κάνει να δούμε τον Ντερίντα, που είχε πει ότι η αποδόμηση είναι επικίνδυνη. Εννοώντας το με έναν επαναστατικό τρόπο. Λοιπόν, έναν έκδοτο. Είναι επικίνδυνη, είναι, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Ναι, ναι, έναν έκδοτο. Λοιπόν, να κλείσουμε με έναν έκδοτο. Ανέκδοτο εννοώ πραγματικό. Όταν, σε μία από τις πολλές αυτές που είχε έρθει ο Ντερίντα εδώ, ήταν σε πάνελ με Έλληνες βέβαια συνομιλητές και ένας από αυτούς ήταν ο Άρης Ομπερλής σε ένα που είχα πάει εγώ. Και μάλιστα εγώ καθόμουν μπροστά, έβλεπα τους ομιλητές και με έβλεπαν κι αυτοί. Δηλαδή με τον Μπερλή ανταλλάξαμε, είδε ότι καθόμουν εκεί. Ο Μπερλής λοιπόν μίλησε πρώτος, έκανε το εισαγωγικό και προσπάθησε να πει ότι έχει δημιουργηθεί ένας μύθος γύρω από την αποδόμηση και τη βλέπουμε σαν κάτι το τρομερό και το επικίνδυνο και το αυτό, και δεν είναι κάτι τόσο τρομερό. Στην ουσία πράγματα που τα έχουν πει και παλαιότερα, τα έχουν πει και οι νεοκριτικοί και τα λοιπά, το close reading, αυτά επεξεργάζεται με έναν ορισμένο τρόπο. Προσπάθησε δηλαδή να παρουσιάσει έναν Ντεριντά φιλικό προς τον αναγνώστη. Όταν πήρε ο Ντεριντά το λόγο, εξοργισμένος λέει, και δεν μπορούμε να λέμε ότι η αποδόμηση δεν είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη η αποδόμηση. Την άλλη μέρα λοιπόν το πρωί με παίρνει τηλέφωνο ο Μπερλής. Μου λέει, να σε ρωτήσω, συγγνώμη. Είπα τίποτα που τον πρόσβαλε. Γιατί και μετά στο τραπέζι δεν μου μίλαγε. Είχε όλο το μύθο, τον έχει επενδύσει πάνω στην επικίνδυνότητα της αποδόμησης. Δεν μπορεί να το πάρεις αυτό. Ο Άρης Ομπερλής. Κριτικός, πολύ καλός κριτικός και θεωρητικός της λογοτεχνίας. Παλιά εκδότης του περιοδικού Σπύρα με τον Μπελεζίνη. Υπεύθυνος του αγγλικού μεταφραστικού τμήματος τα τελευταία χρόνια στο ΕΚΕΜΕΛ. Είναι δύσκολο να βγαίνει. Είναι δύσκολα γιατί αυτό το έχει μια γλώσσα βασανιστική η οποία είναι και βασανιστική προς τον αναγνώστη, ας πούμε. Όλοι αυτοί δεν έχουν την μια γλώσσα τη βασανιστική με τα νοητερικότητα. Κοιτάξτε, όλοι τους έχουν δυσκολίες, τώρα διαφορετικού τύπου, περισσότερο ή λιγότερο. Ο Ντελέζ, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολος, αλλά ο Ντελέζ έχει ένα ύφος. Έτσι, αυτό το καταραμένο, το παρακμιακό, όπως λέμε, φτιάχνει μια ατμόσφαιρα. Σε μερικά βιβλία του δηλαδή, ακόμη και αν δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς λέει, μπαίνει σε μια ατμόσφαιρα. Ναι. Ας πούμε το βιβλίο για τον Μπρούστ. Ένα ωραίο βιβλίο, δηλαδή, με την έννοια ότι σε βάζει σε μια ατμόσφαιρα. Είναι και ο Μπρούστ που το προκαλεί. Βοηθάει αυτό το πράγμα. Ο Ντεριντά έχει έναν λόγο ο οποίος είναι συστρεφόμενος και βασανιστικός. Έχει και αυτός μια γοητεία βέβαια, αν του βρεις τα κλειδιά. Και το χαρακτηριστικό που κάνει ο Ντεριντά είναι ότι κόβει συνεχώς και πηδάει αλλού και πηγαίνει αλλού και ξανακόβει, δηλαδή σαν να μην επιτρέπει να δημιουργηθεί κανενός είδους αφηγηματική συνέχεια. Για τους γενοτοποιούς που είπε στο Πρεδριάδη, δεν υπάρχει στο εμπόριο το βιβλίο. Υπάρχουν αντίτυπα όμως στο πάτιο, είναι μετάφραση στο Τωμανά. Α, το είδες. Ναι, το βρήκα. Ναι, ναι. Είναι μετάφραση στο Τωμανά, μάλιστα λέει και πού ακριβώς έχει. Ναι, είναι της Θεσσαλονίκης. Ναι, και πώς θα πάω να το βρεις. Ναι, ναι. Που είναι ακριβώς στο ράδι. Α, μάλιστα. Ναι, περιέχεται το άρθρο, είναι ένας τόμος Πώς λέγεται ο τόμος? Ο τόμος είναι ο δεύτερος τόμος, γιατί είναι τόμοι με αρθρογραφία. Είναι ο δεύτερος τόμος και είναι περιέχει μέσα τι σημαίνει σοσιαλισμός, αυτοδιεύθυνση και ιεραρχία, η γελοτοπία, κριτική της συμπληρωματικής ιδεολογίας, από τη γλώσσα από ξύλο στη γλώσσα από καουτσούκ, η κρίση του Αλτουσέρ, μετασχηματισμός της κοινωνίας και δημιουργία του πολιτισμού. Έλεγε μάλιστα ο Καστοριάδης κάποια στιγμή για αυτού του είδους τις φιλοσοφίες, λέει είναι σαν τα βλήματα που λένε στη στρατηγική ντεκόη, είναι τα βλήματα τα οποία δεν είναι τα ίδια πυρηνικά, αλλά έλκουν πάνω τους τα αντιπυρηνικά βλήματα, ούτως ώστε να περάσουν τα πυρηνικά εν συνεχεία. Δηλαδή όταν θέλεις να επιτεθείς με πυρηνικά βλήματα, πρέπει να εξουδετερώσεις την αντιπυρηνική προστασία του αντιπάλου. Έτσι. Πώς το κάνεις, με τα βλήματα ντεκό. Είναι βλήματα δηλαδή... είναι δόλο. Ναι, δολώματα. Ενεργοποιούν τα αντιπυρηνικά βλήματα, τα έρχουν πάνω τους και έτσι τα δρανοποιούν και τότε περνάνε τα πυρηνικά. Αυτές οι φιλοσοφίες είναι βλήματα ντεκό. Έτσι, είναι, δηλαδή δεν είναι απροκάλυπτα αντιδραστικές, αλλά είναι τέτοιες οι οποίες απενεργοποιούν κάθε επαναστατική σκέψη ώστε να περάσει μετά η αντιδραστική φιλοσοφία. Ναι. Το αντιδραστικές που χρησιμοποιήσει είναι αντιπαράθεση στο ριζοσπαστικό. Ναι. Ίσως η αποδόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το λόγο και Ελλάδα, Μητρή και Ελλάδα, και θα λέω τον πολιτικών. Ναι, αλλά κυρίαρχο. Ναι, αλλά δεν θα ήταν αυτή ακριβώς την Ντεριντά. Δηλαδή μπορείς να κάνεις αποδομήσεις σε πολλά επίπεδα και πολύ πιο συμβατικές. Δηλαδή το να αποκαλύψεις το ψεύδος ενός λόγου είναι μια μορφή αποδόμησης. Αλλά η αποδόμηση του Ντεριντά πάει αλλού, το να αποδείξεις ότι δεν υπάρχει ψευδής λόγος, μάλλον δεν υπάρχει ψευδής και αληθής λόγος, επειδή όλοι οι λόγοι είναι ψευδείς. Αλλά εάν όλοι οι λόγοι είναι ψευδείς, τότε όλοι οι λόγοι καταλήγουν να είναι νόμιμοι με κάποιο τρόπο. Εφόσον δεν υπάρχει αληθής λόγος να τους αντιπαραθέσεις, τελικά κάθε ψεύδος αντιπροσωπεύει και μία αληθή κατασκευή. Έτσι δεν είναι, είναι το πρόβλημα κάθε σχετικισμού. Έτσι το πρόβλημα κάθε σχετικισμού, εκεί πηγαίνουμε. Βέβαια. Ήταν ακαδημαϊκός. Κατεξοχήν ακαδημαϊκό ζώο. Με εργαστήρια, με σεμινάρια, με ομάδες φοιτητών. Κοίταξε, αυτοί όλοι. Και αυτό είναι μια παράμετρος που μερικές φορές δεν την σκεφτόμαστε. Όλοι αυτοί, οι αστέρες ας πούμε, της φιλοσοφίας, έχουν πίσω τους ολόκληρες ακαδημαϊκές βιομηχανίες που δουλεύουν για αυτούς. Έτσι, ομάδες εργασίας, φοιτητές, βοηθούς, τμήματα, επιχορηγήσεις. Δηλαδή ο καθένας από αυτούς διευθύνει ένα εργοστάσιο ερευνητικό και καρπούνται τα αποτελέσματα ως προσωπική έγκλη. Ποιοι Έλληνες διατηρούνται ότι είναι άμεσος μαθητές του Ντεριντά? Κοίταξε, άμεσος μαθητής του Ντεριντά δεν διατηρείται κανένας ότι είναι. Ο πρώτος που στην Ελλάδα έτσι έκανε εισαγωγή αυτών των ιδεών ήταν ο Βέλτσος. Όταν γύρισε μετά τη μεταπολίτευση ο Βέλτσος, ήταν ο πρώτος που πούλησε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και πολλοί κόσμος τσίμπησε τότε. Αλλά ο Βέλτσος έτσι παίζει με όλα αυτά εκλεκτικά, δεν αντιπροσωπεύει και κάτι πολύ καθορισμένο. Μετά ο Ντεριντά έχει στην Ελλάδα, όπως συνήθως συμβαίνει, φαν. Έτσι, όλοι αυτοί έχουν φαν, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν κριτικά, και ο πιο έτσι χαρακτηριστικός και γελίος ταυτόχρονα είναι ο Βαγγέλης ο Μητσόρης. Φαν του Ντεριντά. Είναι το κλεισό. Να το πεις, μας ακούει κόσμο. Όχι μόνο δεν πειράζει. Παίρνω την ευθύνη. Τα βιντεοσκοπούν και όλα κατάλαβες. Θα ρωθούμε άλλο. Κόφτο, κόφτο. Θα λύγω. Ο Λεβινάκης που είχε θέμα όταν είχε στεράξει το Λεβινάκη. Καλό βράδυ. Το Λεβινάκη, επειδή τους είπα σιωνιστές, ότι από πού και ως πού ο Λεβινάκης το τελευταίο σιωνιστές. Ποιος είναι το στίγμα του, δηλαδή τι παίζει απλά με διάφορα. Έχει δώσει ένα στίγμα. Ένας παθολογικά ανάρκησος είναι, ο οποίος όμως εκμεταλλεύεται κάθε είδους δημόσιες σχέσεις. Φιλοσοφικά δεν έχει πει ότι ανήκω εκεί σε αυτή τη... Τι δεν ξέρω, ο Μέλτσος τσαλαβουτάει εκλεκτικά σε όλα αυτά τα ρεύματα. Δηλαδή, στρουκτουραλισμό, Λακάν, Ντεριντά, Ντελέζ, Μπάρτ, όλα αυτά. Με όλα αυτά παίζει, ας πούμε, και όλα αυτά τα οικειοποιείται. Ο Μπαρδιού, ο Μπαρδιού, πού εντάσσεται σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, θα πούμε μια κουβέντα εν παρόδο στο τελευταίο μάθημα. Στο τελευταίο, το επόμενο μάθημα θα συζητήσουμε τον Λιωτάρ. Τώρα την ιδιάζουσα φιλοσοφική συμβολή του Λιωτάρ και μετά θα επισκοπήσουμε ό,τι άλλο υπήρξε, ας πούμε, στις φιλοσοφικές συζητήσεις αυτές τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Εκεί θα αναφέρουμε παρόδο και τον Μπαντιού. Ο Ζίζεκ. Ναι, εγώ τους θεωρώ περίπου γελοτοποιούς αυτούς. Βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί ο Ζίζεκ είναι έξυπνος. Είναι ένα είδος Τζόνι Χαλιντέι της φιλοσοφίας, αλλά σόουμαν είναι κυρίως, έτσι, αλλά είναι έξυπνος. Ο Μπαντιού θεωρώ ότι είναι βαθύ Αλσχάιμερ. Όχι, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι. Ναι, όλα αυτά εντάσσονται σε αυτό το πνεύμα του αντιανθρωπισμού. Όλοι αυτοί βέβαια ξεκινάνε από το Χάιντεγκερ, αλλά δεν λένε ακριβώς το ίδιο, έτσι, του δίνουν πια μια άλλη σημασία. Τι άλλο κουτσομπολιάω. Για τους αποδομιστές της Ελλάδας. Το υπόλοιπο προσυνταβαίνω. Και το βέβαια όταν πάμε, δεν θα πάμε. Την τελευταία φορά. Την τελευταία οπωσδήποτε. Άλλωστε παιδιά δύο μας μείνανε. Η επόμενη και η μεθεπόμενη. Οπότε είναι τελευταία και θα πέρα. Τουλάχιστον. Και μια που χαιρετούμε για καλοκαίρι. Καλό βράδυ. Ο One Viewer πρέπει να είναι ο Κώστας, ο Σπινιάδη. Και το πρέπει να ακούσω τον Μπαντιού, ήταν και δύο...